หาเงินหาทองหลงลาภหลงยศหลงสรรเสริญหลงความสุขอะไรแบบโลกีอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติไปอาตมาว่าอาตมาได้เข้าถึงธรรมอาตมาว่าอาตมาได้รับธรรมรสของพระพุทธเจ้าพอได้แล้วมันมั่นใจมันแน่ใจมันเห็นชัดคนอื่นเห็นยิ่งเห็นคนอื่นชัดยิ่งเห็นคนอื่นแล้วน่าสงสารเขาหลงอยู่อย่างที่เขาเองเขาไม่รู้นี่เขาน่าสงสารน่าสงสารเขาไม่รู้เขาก็หลงวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองเพราะงั้นมันยิ่งเห็นแทนที่มันจะถูกแรงที่เขาเป็นกันเนี่ยเขาดูดเราไปเปล่าแม้เราจะตัวเดียวทนโทษตัวเดียวทนโทษนะเราก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวเลยมันอาจฐานมันยืนหยัดมันแน่ใจที่สุดเพราะปัญญามันอย่างถึงจริงมันเห็นชัดๆเลยว่าแม่เราเองเราได้ประโยชน์อันนั้นแล้วเราว่างเราหลุดเราเบาเราง่ายเราไม่ต้องแสวงหาเราไม่ต้องเป็นตัณหาเราไม่ต้องอยากอย่างที่เคยอยากเพราะเรารู้เราเคยอยากเหมือนกันแต่ก่อนนี้เราก็อยากอย่างที่เขาเป็นพอเราเองเราไม่อยากอย่างนั้นแล้วทีนี้เราเห็นคนอื่นเขาอยากอยู่แล้วก็รู้ดิรู้สมุทรไทยรู้รากเงามันว่าสมุทรไทยเพราะเขาอยากอย่างนั้นอยู่เขาถึงเป็นซอกอยู่อย่างนั้นมากส่วนมากแต่เราไม่ต้องอยากอย่างนั้นแล้วเราก็เลยเห็นใจเขาสงสารเขาแล้วเขาจะมายั่วยวนเราก็จะมาให้เราเอ็นเอียงเขาจะมาทำให้เรากลับเปลี่ยนจิตใจอะไรไปงี้มันไม่มีทางเลยมันเด็ดเดียวมันยืนยันมันมีสิ่งที่ดียิ่งกว่าอยู่กับตัวเราแล้วมันได้สิ่งนั้นแล้วเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเป็นรสชาติที่มันหลุดพ้นรสชาติที่ว่างเบาหมดแสวงหาหมดตัณหาหมดความดิ้นรนหมดความอยากใคร่หมดอารมณ์ที่จะต้องเคยเป็นอย่างแต่ก่อนนี้มันหมดไปมันจึงเห็นชัดๆอยู่เลยทั้งสองด้านที่เขาอยากเราก็เห็นแล้วเราก็รู้เพราะเคยรู้เคยเป็นจำได้อยู่อันนี้อีกอันหนึ่งเราไม่เป็นเราไม่อยากได้เราไม่มีรสไปอย่างที่เคยเป็นแล้วซึ่งเรารู้อยู่เดี๋ยวนี้เลยว่ามันเบากว่ามันสบายกว่ามันไม่ยุ่งยากมันอย่างที่ท่านว่านะวิมุตติรสแล้วมันก็สบายมันเบามันว่างมันง่ายมันพ้นภาระมันไม่เดือดไม่ร้อนไม่ดิ้นไม่รนมันเป็นอาการอย่างนั้นจริงๆมันจึงไม่มีการกลับยืนหยัดเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวคนเดียวอยู่กลางกลุ่มหมู่กลุ่มอย่างชาวโลกโลกคนนี้เขาดึงยั่วเย้าเน็บแนมประชดประชันกระแทกพูดอย่างงอนอย่างนี้โอ้ยเสมอเลยอาตมาสมัยที่เป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมแล้วและอาตมาก็ยังอยู่กับโลกเขาอยู่กับโลกเขาก็ว่าเน็บแนมบ้าไปไอ้คำว่าบ้านี่มันเป็นธรรมดาซะแล้วเรื่องคำว่าบ้าเนี่ยโอ้ดิบ้าไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนชาวโลกเขาอ้าวแล้วไม่เหมือนแล้วมันต่ำไปหรือไม่เหมือนแล้วมันเป็นยังไงไปล่ะเราก็ไม่มีเหตุผลพยายามหาเหตุผลที่อ้างพยายามหาเหตุผลชี้แจงให้เขาเข้าใจด้วยบางคนเขาก็พอรู้บางคนเขาไม่เอาเลยก็หาว่าบ้าไม่เหมือนกับเขาเขาก็ว่างเข้าไปอย่างนั้นเลยการที่เราเองเราก็คนเหมือนกันแต่เราอยู่กลางกลุ่มคนที่เขาเป็นอย่างโน้นแต่เราไม่เป็นอย่างโน้นเดียวๆอยู่อย่างเงี้ยฝืนแข็งขันมั่นคงเป็นหลักอยู่ไม่เอ็นเอียงทั้งที่แรงโลกนี่มากมายเนี่ยอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญนักหนาว่าเป็นอภินิหารฟังนะเริ่มได้อภินิหารเป็นอภินิหารนี่แหละเป็นอภินิหารที่ยืนยันที่สุดชัดเจนมากเพราะว่าไม่เป็นไปอย่างชาวโลกเขาเป็นไม่ซอกๆอย่างชาวโลกเขาซอกเราก็เป็นผู้ที่มีความสุขสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจเป็นอย่างไรแหมยิ่งดีใหญ่เพราะมันไม่หม่นหมองมันไม่เศร้าซ้อยมันไม่ดิ้นรนมันไม่เดือดร้อนมันไม่ต้องจ่าย ันไม่ต้องวุ่นอยู่กับการจ่ายการฟุ้งซ่านการเร่งเร้าการโหยหาการอะไรอยู่ในจิตมันไม่มีอาการเหล่านั้นมันสงบอาการเหล่านั้นมันลดลงแม้เราลดลงได้เป็นขั้นตอนเราจะเห็นผลเพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเป็นขั้นตอนมาเป็นโสดาสกิทาอนาคามีระดับจริงจะรู้ชั้นตอนจริงๆรู้แล้วจะรู้เลยว่าความสงบสงบจากปัจจัยอย่างไรปัจจัยอย่างหยาบๆสงบมาได้ก่อนเป็นการสงบระงับมาได้ก่อนจะเห็นความเบาว่างง่ายและจิตใจของเราจะผ่องใสจิตใจของเราจะมีกำลังแห่งปัญญามันจะมีปัญญากว้างขึ้นมีกำลังที่จะเอาไปใช้คิดเอาไปไตร่ตรองเอาไปทำประโยชน์มันก็ใช้พลังงานหรือว่าใช้จิตใจนี่เองพอเวลามันไม่เศร้าหมองไม่มีอะไรกวนไม่มีข้าศึกไม่มีสิ่งอะไรถ่วงดึงนะมันก็มีอิสระมีกำลังและมันก็จะมาใช้ประโยชน์ได้ทันทียิ่งตัดกิเลสออกไปมากมากมากลดลาได้หลุดลงไปได้มากเข้ามากเข้าจิตมันยิ่งจะผ่องใสมากยิ่งมีกำลังมากเพราะว่าเหมือนกับปลดความเป็นทาสปลดสิ่งที่มันดึงถ่วงปลดสิ่งที่มันเป็นของโลกโลกที่มันมาทำให้เราต้องไปวุ่นวายกังวลหรือเราต้องเป็นอยากไปไข้เราจะต้องเอากำลังส่วนหนึ่งเข้าไปคอยมีอย่างนั้นอย่างนี้กับมันไม่ต้องแล้วมันยิ่งอิสระมันยิ่งมีกำลังมันยิ่งแข็งแรงกำลังทั้งด้านปัญญาทั้งด้านการคิดอ่านทั้งทุกอย่างมันยิ่งเจริญขึ้นนะผู้ใดกระทำได้จริงจะเห็นชัดๆเลยพูดก็พูดเถอะอาตมานี่ไม่ใช่คนฉลาดเฉลียวอะไรนะทุกวันนี้คนก็บอกว่าอาตมานี่ฉลาดจังนะอาตมาเองแต่ก่อนแต่ไรก็ไม่อาตมาก็ไม่เคยว่าเป็นคนฉลาดอะไรนักหนาหรอกก็อยู่เป็นคนธรรมดาก็เข้ามาทำมาหากินก็ไอ้อย่างนั้นน่ะไม่ได้มีปัญญาคิดอ่านลึกซึ้งอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็บอกเออลึกซึ้งนี่คิดอะไรจะอะไรได้นี่อาตมาก็ว่าอาตมาก็มองความจริงนะถ้าจะพูดไปแล้วเหมือนพูดชมตัวเองแต่ที่จริงไม่ได้พูดชมตัวเองหรอกอาตมาพูดเรื่องจริงเออมันเข้าใจอะไรลึกซึ้งได้มากขึ้นเห็นโลกทัศน์ชีวทัศน์อะไรกว้างขวางคิดอ่านอะไรก็เร็วมีปฏิภาณมีอะไรต่างๆนานาถ้าใครไม่นึกหมั่นไส้ก็จะยอมรับความจริงเออมันเป็นจริงซึ่งอาตมาไม่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ได้ไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกมาจากไหนไม่ใช่เลยไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นจริงเพราะกำลังของจิตอันนั้นจริงๆเมื่อจิตนั้นมันถูกสิ่งที่รบกวนหายไปมันไม่มีอะไรรบกวนขึ้นมากำลังจิตมันก็มีอิสระมีกำลังขึ้นมาเต็มที่และมันก็ใช้ประโยชน์ออกมาได้แท้จริงเนี่ยอาตมาว่าอย่างนี้นะคนอื่นจะมีความเห็นอย่างไรจะบอกว่าอาตมาคุยตัวก็อย่าเพิ่งหมั่นไส้ที่จริงอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ได้คุยตัวอาตมายกตัวเองเป็นตัวอย่างเพราะอาตมาเองปฏิบัติธรรมและอาตมาเองอาตมาจะอธิบายอะไรเนี่ยเอาออกมาจากตัวเองจริงๆเป็นเอหิปัสสิโกเป็นสวากขาตธรรมบทหนึ่งเรียกว่าเอหิปัสสิโกคือหมายความว่ามันท้าทายให้มาพิสูจน์มันเรียกร้องให้มาพิสูจน์จะเรียกร้องให้พิสูจน์ยังไงเราบอกนี่แน่เราทำอย่างนี้ละเป็นอย่างนี้ได้แล้วเรามาทำดูด้วยกันสิมาพิสูจน์เหมือนอย่างนี้ดูบ้างสิใครเงี้ยเรียกว่าเอหิปัสสิโกเรียกร้องให้มาพิสูจน์ท้าทายให้มาพิสูจน์ไม่ใช่ว่าจะอวดตัวอวดตนอะไรอาตมาแสดงธรรมทีไรอาตมาก็พยายามอธิบายจุดนี้ทุกทีถ้าใครไม่มีอคติอะไรนะไม่เพ่งโทษอะไรจะเข้าใจได้ดีทีเดียวอันที่นี้อภินิหารต่างๆที่ว่านี้มันเป็นอภินิหารของพระฟังขยับก็ไปนิดนึงมันเป็นอภินิหารของพระอภินิหารของพระนี้เป็นพระที่เป็นคนแท้เป็นอภินิหารที่เป็นพระที่เป็นคนแท้ไม่ใช่อภินิหารที่เป็นพระเป็นอิฐปั้นปูนปั้นโลหะปั้นหรือว่าไปเอาดินมาจาก9ประเทศมาปั้นอะไรนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะอภินิหารนี่เป็นอภินิหารของคนคนเป็นได้ซึ่งถ้าพวกคุณฟังดูแล้วก็บอกว่าเป็นยากถ้าจะบอกยิ่งลึกซึ้งลงไปว่า เราทำได้เราทิ้งทรัพย์สมบัติบ้านช่องเรือนชานเราตัดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นกระทบด้วยตากระทบด้วยหูกระทบด้วยจมูกกระทบด้วยลิ้นสัมผัสแล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นเราก็ไม่มีกิเลสเราก็ไม่หลงยินดียินร้ายอะไรเราก็สบายบริสุทธิ์ว่างเบาอยู่ง่ายๆไม่มีอะไรดูดจิตไม่มีอะไรผลักจิตเคยติดแล้วละได้จริงละได้แล้วมันไม่มีอะไรดูดจิตจริงมันเฉยไม่กระเทือนอะไรแม้ได้เสียงมันเป็นได้ยากเขาว่าเป็นได้ยากจริงเป็นได้ยากจึงเรียกอภินิหารเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นว่าเขามาด่าแม้ด่าหยาบด่าคายก็เฉยๆคนทั้งโลกก็บอกเออมันเป็นได้ยังไงคนด่าก็ด่าก็เต้นใส่เท่านั้นเองเลยหรือไม่ก็ต้องโกรธอยู่ที่ตัวเราในทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโกรธอยู่ที่ตัวเราแต่คนที่ได้จริงๆแล้วจิตมันรู้ด้วยสัจธรรมแล้ววิเคราะห์ออกอย่างมีปัญญาแล้วเขาจะด่ายังไงก็ด่าไปด่าแรงยังไงก็ช่างด่าแรงยังไงเราก็รู้ด้วยไม่ชอบแล้วก็ไม่โกรธไม่ชอบทั้งไม่โกรธเฉยจิตมันวางมันปล่อยจริงๆมันเฉยมันเป็นลักษณะจริงถ้าพูดกับคนธรรมดาคนธรรมดาก็บอกว่าไอ้นี่มันโม้มันเขาไม่เชื่อเพราะเขาเป็นไม่ได้ส่วนใหญ่ยังเป็นไม่ได้ส่วนใหญ่ยังเป็นไม่ได้จริงผู้ที่เป็นได้จึงถือว่าเก่งถือว่ามีอภินิหารนี่คืออภินิหารที่มีประโยชน์นี่คืออภินิหารที่เป็นจริงได้อภินิหารของศาสนาพุทธคือไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วยกตัวอย่างง่ายๆไม่โลภอย่างเงี้ยเข้าเงินมาให้ล้านหนึ่งเห็นล้านแล้วก็เออก็เฉยๆไม่อยากได้ไม่จริงไม่เชื่อใครจะเชื่อเอาเงินมาให้ล้านหนึ่งให้เอาให้ฟรีๆให้ล้านหนึ่งคุณเอาไหมเอาไงอยากได้ไหมล่ะถ้ามีคนเอามาให้อยากไหมใจมันจะต้องอยากได้ไหมอยากได้แต่ผู้ที่หลุดแล้วจริงว่างแล้วจริงนะที่เป็นพระจริงบริสุทธิ์ไม่มีโลภไม่มีโกรธแล้วจริงเนี่ยไอ้อยากตัวนั้นมันไม่มีมันก็เฉยเฉยเฉยจริงๆเหมือนกับขอเงินล้านหนึ่งมากองมาเอาให้ก็เหมือนก็เอาของธรรมดาเอาเศษกระดาษอันนึงมาวางเอาสิมันเหมือนกันอย่างนั้นมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ได้มีว่าอยากได้อยากผลักก็ไม่ผลักนะจะผลักก็ไม่ผลักจะเอาก็ไม่เอาหรอกมันก็เฉยเฉยก็รู้ว่าเอออย่างนี้สมมติโลกเขาก็วางงี้เป็นธรรมดาไม่ได้อยากได้ไม่อยากผลักจิตมันวางหรือจิตมันเฉยหรือจิตมันว่างไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่านี่คือเงินรู้มนุษย์อยากได้ส่วนใหญ่ก็รู้ถ้าเรารับมาแล้วเราจะเอาไปทำประโยชน์ก็ทำเป็นด้วยถ้าเผื่อว่าคนไม่เข้าใจแล้วเราจะต้องบอกเขาให้รู้เรื่องถ้าจะเอามาแกล้งมายัดเยียดให้นี่นะไม่ได้หรอกอย่างนี้เสียหายแล้วเขาไม่เข้าใจเขาจะดูถูกธรรมะว่าจิตมันว่างไม่มีจริงเช่นอย่างอาตมาเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้เขาก็ยังไม่ได้ให้จริงหรอกนะในชีวิตของอาตมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเอาเงินมาให้เขาบอกว่ามานิมนต์อาตมาไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่วัดหนึ่งที่ราชบุรีแล้วเขาก็บอกต่อไปเลยว่าที่นี่นี่เจ้าของวัดเขามีเงินเป็นล้านนะคะเขาว่างั้นเขาก็มาเสนออาตมาก็บอกว่าเออเงินล้านหนึ่งเหรอบอกคนที่เขาฟังนะเขาก็บอกไม่ใช่ล้านเดียวค่ะเขาว่างั้นอีกไม่ใช่ล้านเดียวนะคะหลายล้านหลายล้านถ้าท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้แล้วก็มีเงินนี่ของเจ้าของวัดคือเขาเป็นคนสร้างวัดนะแล้วก็มานิมนต์ว่าเป็นพระปฏิบัติเขาก็อยากได้เราไปอยู่ว่างั้นอยากให้ไปเป็นเจ้าอาวาสอาตมาก็ยิ่งได้ฟังเขาอันนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอ๋อจะให้อาตมาไปเอาเงินเหรอเพราะงั้นเงินก็อยู่กับคุณซะก่อนก็แล้วกันอาตมาก็บอกแล้วก็ไม่ได้บอกให้เขาเสียใจอะไรแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าจะให้อาตมาไปก็เพื่อว่าเงินอย่างนั้นแล้วก็เอาพวกคุณก็อยู่กันก่อนอาตมายังมีธุระยังทำงานอะไรอยู่ยังไปไม่ได้ตอนนี้อาตมาไม่ได้ตัดรอนอะไรแรง และอาตมาเองบอกตรงๆว่าอาตมาจะไม่ยอมไปที่วัดนั้นเป็นอันขาดทั้งที่อาตมาเองไม่ใช่ว่ากลัวเขาจะดูถูกตัวอาตมานะแต่เขาจะดูถูกธรรมะถ้าคนที่ยังรักเงินหลงเงินเขาเอาเงินมาอ่อยตอนนี้วิ่งตามซอกไปเลยเงินล้านสองล้านสามล้านอะไรเงี้ยวิ่งไปเลยเงี้ยมันก็จริงจิตเราอาจจะว่างแต่เราไปเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรจุดมุ่งหมายของเจ้าของวัดยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรศาสนาคืออะไรและยิ่งไม่รู้จนกระทั่งเอาเงินมาอ่อยพระอย่างนี้นะแล้วพระวิ่งตามไปเขาก็จะได้ไปติดไปหาพระที่ติดเงินเขาจะได้ทันทีเลยวิ่งลนเลยเขาจะวิ่งไปเอาแน่ๆแท้ๆแต่ถ้าพระของพระเจ้าจะไม่ไปเลยจะไม่เห็นแก่เงินอย่างนั้นจะไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่นี่เรื่องนี้เรื่องเงินก็เงินสิเรื่องเงินจะเอามาที่ได้ทำให้แม้เราเกิดในกิเลสหรือว่ามีความอยากมีอะไรนี่มันไม่ถูกเพราะงั้นเป้าหมายของผู้ที่เป็นสิ่งนี้กับพระนี่มันเข้ากันยังไม่ได้เลยเพราะจะไปประสานกันยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอาตมายกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่ว่ายกจอตัวเองนะที่ยกตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วให้ฟังในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเห็นแล้วมันปกติอย่าบอกคนธรรมดานี่มันเป็นไปได้เป็นไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองติดตัวเองยึดด้วยตัวเองเป็นอย่างโลกๆอยู่นี่เป็นธรรมดาส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเอาลาภมาให้เอาเงินเอาทองมาให้ก็อยากได้แต่เมื่อจิตมันว่างแล้วมันไม่อยากได้แล้วมันก็สบายสบายเบาๆว่างๆไม่ต้องห่วงหาอะไรแล้วเราก็มีประโยชน์ยกว่ามีการมีกิจมีอะไรที่เป็นสิ่งดีอยู่ในตัวเองเหมือนกันอย่างนี้แหละเป็นอภินิหารอภินิหารของผู้เป็นพระพระที่มีวิมุตติพระที่มีธรรมรสเป็นวิมุตติรสและผู้รู้นั้นรู้อย่างเข้าใจชัดเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองหนอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงไม่ได้ห่วงหาอาวรณ์อะไรถึงทรัพย์สมบัติทรัพย์สริงคารของท่านยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรท่านก็เฉยวางสนิทแม้แต่พระราชบิดาจะมาทูลให้กลับเอาไม่ได้กลับเข้าวังกลับเข้าวังพระพุทธเจ้าก็เฉยไม่กลับไม่ยินดีด้วยอีกไม่ไปเกี่ยวไปข้องตัดขาดสนิทแล้วก็ทำประโยชน์อื่นไปทางด้านทางธรรมไม่ให้ใครเข้ามาดูถูกธรรมเหมือนอย่างถ้าอาตมาวิ่งไปเอาอย่างที่ว่านั้นที่เล่าเขาก็ดูถูกธรรมะดูถูกธรรมะคือคนที่รู้ก็บอกโอ้ยพระองค์นี้ยังมีกิเลสหรือว่าจิตใจที่มีกิเลสยังเป็นอย่างนี้มันก็วิ่งไปเอาอ่ะเอามาล่อมาหลอกเล็กๆน้อยๆแค่นี้เอาแล้วถ้าคนที่จะฝืนเอาไว้ก็ยังดีถ้าเป็นพระก็ต้องพยายามรักษาหน้าไว้แม้ใจเราอยากได้ฝืนไว้ก็ยังดีว่าศีลมีสมณะสารูปมียังเป็นพระบ้างนี่ไม่รักษาหน้าเลยสมณะสารูปก็ไม่แล้ววิ่งตามต้อยเลยจิตใจด้วยนะถ้าจิตใจมันมีแรงที่มีกิเลสมากมันก็จะวิ่งเข้าไปเร็วนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่เป็นไปโดยไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยที่ต่างหากของมันเรียกว่าอภินิหารฟังดีๆนะนี่ฟังดีๆอภินิหารอภินิหารของพระพุทธเจ้านั้นก็คือคนที่โลภะโทสะโมหะลดลงลดลงลดลงอภินิหารที่ท่านหมายนะนี่เดี๋ยวจะพูดอภินิหารแบบที่ไม่ใช่ให้ฟังตอนนี้พูดเอาเป้าหมายซะก่อนเอาอภินิหารที่ของพระพุทธเจ้าหมายแท้ๆถ้ามีอย่างนี้แล้วโลกสงบโลกสงบสังคมสุขเย็นสังคมไม่แตกร้าวสังคมไม่แก่งแย่งไม่มีรบราฆ่าฟันมีแต่การเกื้อกูลเอื้อเฟื้อต่างคนต่างมีต่างคนต่างช่วยเพราะว่าต่างคนต่างไม่โลภมากอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันก็สบายสิอีกจุดหนึ่งก็คือว่าก็ขยันหมั่นเพียรด้วยนอกจากว่าเราเองเราไม่โลภโมโทสันแล้วเรายังจะต้องหมั่นเพียรเมื่อหมั่นเพียรมันก็สร้างก็ก่อมันก็รังสรรค์เมื่อสร้างก่ออะไรจะได้ขึ้นมาได้มันก็เป็นสมบัติโลกและยิ่งไม่มีความหวงแหนด้วยแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลด้วยโลกก็สุขเย็นสังคมก็สุขเย็นมนุษย์ชาติก็อยู่กันอย่างสันติไม่แก่งแย่งแต่โลกทุกวันนี้มันไม่มีอภินิหารอย่างนี้มันมีอภินิหารอีกอย่างนึงอภินิหารนี่แปลว่าความเก่ง นะอย่างนี้ก็เรียกว่าความเก่งทีนี้อภินิหารอีกอย่างนึงที่อาตมากำลังอธิบายนี้เป็นอภินิหารฉันสามารถที่จะแย่งแกมาได้โดยแกไม่มีทางลิดไม่มีทางที่จะสู้ได้แย่งเอาลาภมาแย่งเอายศมาอย่างนี้แย่งเอามาเป็นของข้าให้ได้มากๆแล้วก็สะสมหอบหวงไม่แจกจ่ายไม่แบ่งใครให้ทุกคนเดือดร้อนใครจะตายจะเป็นช่างเราเหลือเฟืออยู่ก็ช่างไม่ยอมแจกออกนี่อย่างนี้เขาเก่งแบบนี้เก่งแบบนี้ทำให้โลกฉิบหายนะแย่งเอามานี่การเก่งแบบนี้ทำให้โลกฉิบหายทำให้โลกเดือดร้อนโลกทุกวันนี้แตกร้าวอยู่สังคมไม่เป็นสุขก็เพราะการมีจิตแบบนี้มีความคิดอย่างนี้แล้วกระทำอย่างนี้จริงๆด้วยนะไม่ใช่มีจิตเฉยๆก็ทำจริงๆด้วยเมื่อกระทำอย่างนี้มันจึงแตกร้าวเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอภินิหารแบบนี้จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เป็นตัวอย่างเริ่มต้นอธิบายตัวอย่างของอภินิหารขึ้นไปหน่อยก่อนแล้วมันจะเข้าใจค่อยๆเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเราจะเข้าใจเป็นระดับได้เพราะการมีอภินิหารที่เขาหมายเนี่ยทุกวันนี้คนสั่งสมตัวเองให้มีอภินิหารเป็นความเก่งแย่งลาภแย่งยศคนอื่นได้ก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองนี่มีสิ่งเสริมให้มีกำลังแย่งได้โดยการไปเรียนเรียนหนังสือเรียนหนังหาเรียนวิธีการที่จะแย่งแล้วก็อาศัยที่เราเก่งโดยวิชาการแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาลาภมาแย่งเอายศมาได้ให้มากมากมากมากมากมากถือว่าคนที่มีเกียรติมากหรือคนที่สำเร็จประสบผลสำเร็จในชีวิตคือสามารถที่จะสะสมแสดงฝีมือทำได้เก่งแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นลาภวัตถุที่เป็นยศสูงๆมาให้แก่ตัวได้มากมากมากพอชีวิตสะสมได้มากพอก็แสดงว่ายิ่งเก่งได้ยิ่งเร็วยิ่งอายุน้อยๆก็ยิ่งได้สะสมลาภยศได้มากๆก็ยิ่งถือว่าประเสริฐยอดตีตราบอกได้เลยว่านี่ฉันเห็นไหมฐานะดีมีเงินทองเยอะมียศสูงนี่เป็นเป้าหมายที่ยั่วยวนมากคนทุกวันนี้ก็เลยไม่รู้ถ้าไม่ได้ด้วยความเก่งจริงไม่ได้ด้วยฝีมือก็จะเอาลาภมาด้วยวิธีด้วยเล่ห์จะพยายามเอายศมาให้แก่ตนเองได้วิธีด้วยเล่ห์ก็ทำกันแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมจริงไหมจริงเหรอตัวเล็กตัวน้อยฟังพอไหวนะทีนี้เขาทำอย่างนี้จริงๆนี่เขาว่าเป็นอภินิหารเป็นความเก่งเป็นความสำเร็จของมนุษย์ถ้าสอนกันแล้วก็บอกกันอธิบายกันแต่อย่างนี้ในโลกนะมันก็จะมาหาแนวโน้มทางนี้จะแย่งลาภแย่งยศมาให้แก่ตัวโดยวิธีถ้าได้ด้วยสุจริตด้วยความเก่งเอาก็ยังดีหน่อยทีนี้มันเก่งไม่ได้มันก็ใช้เล่ห์เข้าผสมชักจะไม่ค่อยเก่งแล้วทีนี้ก็หาวิธีอื่นๆโดยไม่รู้ล่ะเขาจะหลอกจะลอกกันผสมเขารู้แล้วนี่ว่าคนมันอยากได้อย่างนี้เขาก็ไปหาอภินิหารอันอื่นมาผสมให้นี่แน่เธอมาเอาไอ้นี่ไปสิถ้าได้อันนี้ไปแล้วเดี๋ยวรวยลาภนะพระเครื่องก็ได้พระเครื่องหรือว่าเป็นไอ้เครื่องของขลังอะไรสิตอนนี้มาเอาไปนี่มหานิยมนะถ้าได้อันนี้ไปแล้วจะช่วยให้เรารวยลาภรวยยศนี่เอาไปเถอะประเดี๋ยวถ้ายศขึ้นไม่เป็นไรแล้วนั่งตีคุยไว้เลยตีไข่ห้างเลยประเดี๋ยวได้เครื่องรางของขลังอันนี้ไปแล้วประเดี๋ยวก็ช่วยให้เรารวยได้มหานิยมคนมันรู้นี่มันต้องการแบบนี้นึกว่าไอ้นี่จะเสริมพลังให้เรามีอำนาจเก่งได้เขาก็ทำไอ้พวกนี้เป็นเครื่องประกอบเอามาหลอกเราเพราะเราเองเราหาทางอยู่แล้วอยากได้อันนี้พอเขาบอกว่าเอาไอ้นี้มาเป็นเครื่องประกอบเติมกำลังหน่อยเท่านั้นเองเอา จริงหรือไม่จริงยังไม่รู้ก่อนหนักเข้าหนักเข้าก็จริงไม่จริงก็เอามันก็แล้วกันหนักเข้าก็นึกว่าจริงที่จริงเปอร์เซ็นต์ที่มันเป็นจริงเนี่ยมันไม่จริงอาตมาพูดอย่างนี้ฟังดีๆนะที่จริงเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยมันไม่จริงเปอร์เซ็นต์ไม่จริงเนี่ยมันมีมากกว่าในโลกนี้มันมีได้กับเสียคนที่ได้พระเครื่องได้เครื่องรางของขลังดีๆมานี่นะพอได้มาแล้วเขาจะเป็นดีนี่นะหาได้ยากถ้าเครื่องรางของขลังที่เขาบอกว่าอันนี้จะดีอันนี้จะเก่งเขาก็ขี้มักจะขายแพงฟังดีๆนะเมื่อขายแพงคนจะซื้อได้ก็คือคนที่มีหน่วยก้านอยู่แล้วมีเงินเป็นทุนมียศเป็นทุนอยู่แล้วมีทางที่จะได้เป็นทุนอยู่แล้วคือฐานะก็ดีแล้วส่วนอะไรก็ดีอยู่แล้วก็มีเงินไปซื้อสิ่งนี้มาพอซื้อสิ่งนี้มาแล้วไอ้สิ่งที่มันจะได้ตามมาเนี่ยเขาภาคเพียรอีกนิดหน่อยมันก็ได้เพราะตามบรรดาเขามีส่วนแล้วที่จะได้มันก็เลยดูเหมือนจริงๆโอ้โหคนเห็นมันอีกคนไหนคนนี้ได้ไปเจริญใหญ่เลยนะนี่นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าไอ้เครื่องรางของขลังทั้งหลายแหล่นี่บอกแล้วว่ามันมีแต่ได้กับเสียคนที่ได้เท่านั้นคุยโม้คนที่เสียนั้นเงียบเงียบเงียบยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆเช่นเหรียญดังพระเครื่องที่ดังด้วยอำนาจอภินิหารที่ไปคุยโม้เป็นเรื่องอย่างไรก็ตามนะเช่นว่าช่วยให้ลดความไม่เป็นอะไรงี้นะเออแคล้วคลาดใช้ภาษาว่าแคล้วคลาดอะไรงี้นะเขาก็พิมพ์พระเครื่องมาแสนองค์แจกจ่ายไปมันก็ต้องมีไอ้ที่มันดูแล้วมันตลกมันแคล้วคลาดจริงๆด้วยนะสักอาตมาในแสนอาตมาให้สัก 10,000 ด้วยและอีก 90,000 นะที่ไม่แคล้วคลาดอันไหนคือความจริงความจริงมันต้องอยู่เปอร์เซ็นต์ใหญ่ใช่มั้ยไอ้เปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยมันเรื่องของอีกอันนึงต่างหากมันซึ่งฟุกๆหรือมันต้องเป็นน่ะในโลกมันมีแต่ได้กับเสียมันมีแต่ได้กับเสียไอ้ที่มันได้หมื่นหนึ่งไอ้ที่มันเสีย 90,000 อันนั้นคือความจริงอันนั้นคือความจริงไอ้ที่ได้มันหมื่นเดียวไอ้ที่มันเสีย 90,000 อันนั้นคือความจริงกว่ากันนะเสียใครมันก็รู้ว่าไอ้เสียนี่แหละมันจริงกว่าก็มันตั้ง 90,000 นะที่มันไม่จริงอ่ะมันไม่เป็นไปได้เลยไอ้ที่อีก 10,000 มันได้นี่นะอาตมาให้เปอร์เซ็นต์สูงนะ 10,000 นะที่จริงไอ้ที่คุยโม้เนี่ยโอ้ยเหรียญนี้ดังเพราะเครื่องอันนี้เด็ดขาดแล้วก็คุยฟุ้งนี่ออกไปแล้วไม่รู้กี่หมื่นเหรียญไม่รู้กี่แสนเหรียญออกไปแล้วไอ้ที่มันจะได้ผลมาคุยโม้นั่นน่ะเขาพยายามเก็บเลยนะรายไหนที่เอามาคุยได้เนี่ยเขาไม่ให้ละเว้นหรอกอย่าหลุดไปเลยเชียวนะถ้ารายไหนได้ข่าวว่านี่ไปเป็นอภินิหารไอ้โนนี่แล้วพวกนี้เขาจะต้องเอามาเก็บไว้เลยแต่รายที่มันไม่ได้ผลอะไรเขาตามไหมเก็บผลมาไหมเก็บไหมไม่เก็บใช่ไหมคิดดีๆนะคุณจะเห็นชัดๆว่าโลกนี้มันเอาอะไรมาหลอกเขาไม่เคยไม่มีอาจารย์วัดไหนไม่มีอาจารย์องค์ไหนไม่มีคนเก่งคนไหนที่เขาจะไปที่ได้เก็บไอ้พวกนี้มาคุยโมไอ้ผลที่มันหลุดรอดไปมันไม่ได้ผลหรอกมันเสียนะไม่มีอ่ะมีแต่จะไปเก็บผลที่มันได้ผลของเขาว่าไอ้นี่เก่งไอ้นี่ยอดอะไรนี่เก็บมาแล้วเอามาคุยและมีแม่ที่ไหนที่เขาทำน่ะส่วนที่เขาคุยโม้ว่าดังๆว่าได้ผลจริงๆน่ะมันมีถึงร้อยถึงพันที่ไหนไม่มีคุยโม้ไปเถอะนี่พิมพ์เป็นหนังสือเลยนี่คุยนี่อภินิหารครั้งนั้นครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนั้นไม่มีแต่เหรียญจ่ายไปเท่าไหร่หรือว่าไอ้พระเครื่องหรือว่าของเครื่องรางจ่ายไปเท่าไหร่เป็นแสนเป็นหมื่นหรือเป็นแสนบางที่ทำเป็นล้านส่วนที่ไม่เข้าเรื่องนั้นเยอะที่สุดแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยอ่ะมันจะเป็นไปซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นไปได้ไม่ต้องมีพระเครื่องมันก็รอดอีแบบนั้นน่ะไม่ต้องมีเครื่องรางมันก็รอดถ้ามันจะแคล้วคลาดอย่างนั้นมันแคล้วคลาดเพราะเหตุปัจจัยของมันแต่เขาไม่เคยตีขลุ่มเอาเลยว่านี่เห็นมั้ยเนี่ยเพราะมีอันนี้แต่ไอ้ที่เพราะมีอันนี้ตายไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเงียบ ไม่เคยใครไปทำสถิติมาเลยไอ้แบบนี้นี่ตลกที่สุดนี่เหตุนัยยะหนึ่งเพราะฉะนั้นจะคุยว่าเป็นอภินิหารนี่ต้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีอภินิหารแบบนี้เดี๋ยวนี้พอพูดอภินิหารแล้วคิดว่าจะเป็นอภินิหารห้ามฟ้าห้ามดินอภินิหารเรียกฝนได้อภินิหารให้รวยได้อภินิหารแก้อะไรที่มันยังไงชอบคนชอบคนเนี่ยอภินิหารแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ประสิทธิภาพที่ดีเลยไม่ใช่ประสิทธิภาพที่ดีและอภินิหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ยังเป็นกิเลสได้สมโลกไม่อยากตายก็เลยไม่ได้ตายอยากได้ทรัพย์มาให้แก่เราได้มากๆเราก็ได้โลกมาเอาชนะเขาได้ชนะเขาได้ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอภินิหารที่เห็นแก่ตัวเป็นอภินิหารที่เป็นโลภะโทสะสมแค้นอาฆาตเห็นไหมนี่ฉันมีพระอันนี้มาคนนี้มาแกล้งฉันตายไปแล้วแน่คนนี้โกรธฉันโกรธไว้แล้วเนี่ยมาทำแกล้งฉันอีกพอได้พระอันนี้มาพระช่วยหรือว่าได้เครื่องรางนี่มาเครื่องรางช่วยคนนี้มาแกล้งฉันตายไปเลยเห็นไหมนี่แหละสมแค้นสมโทสะสมพยาบาทไอ้ยาอย่างนี้ตายถ้าได้พระมาแล้วหรือได้อภินิหารมาแล้วทำให้ตัวเองเกิดจิตอย่างนี้ตายอย่างนี้ศาสนาไม่ดีแน่แต่ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นละคลายไม่มีการที่จะเพิ่มโทสะไม่มีการที่จะเพิ่มโลภะนะเนี่ยอาตมากำลังแยกคำว่าอภินิหารให้พวกคุณได้ฟังให้เข้าใจชัดๆแล้วอาตมาเอาคำว่าโลภะโทสะโมหะเข้ามาอธิบายขยายความให้เห็นชัดๆคุณจะมองออกจริงๆว่าถ้าอภินิหารอย่างที่เขาว่านั้นน่ะมันไม่ได้หมดโลภหมดโกรธนะมันกลับจะมีโลภมีโกรธกระหน่ำในใจของเราได้มากเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างถ้าคุณได้พระเครื่องที่เป็นพระเครื่องมหานิยมนี่แหละแขนงเขาหลอกอยู่สองแขนงใหญ่หนึ่งบำบัดโลภสองบำบัดโกรธสองแขนงใหญ่ๆนี่แหละนะไอ้บำบัดโลภก็พอได้พระเครื่องมหานิยมมาเอาแล้วก่อนจะออกจากบ้านแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้วเอาสร้อยพระเครื่องมาสาธุสำเร็จนะรายนี้เจ้าคุณเลยช่วยลูกด้วยนะโลภตั้งแต่ยังไม่ทันลงกระไดบ้านแล้วไม่รู้ไอ้ที่จะไปทำนั่นจะผิดทํานองคลองทำจะทุจริตหรือสุจริตไม่รู้ใช่ไหมเอาแล้วสาธุช่วยลูกนะบางทีจะลงไปบ่อนไพ่จะไปเล่นไพ่ด้วยซ้ำบางทีน่ะวันนี้เฮงๆนะสาธุเจ้าประคุณเออช่วยลูกด้วยเถอะจะลงบ่อนไพ่ได้นะก็คิดดูสิพระขี้หมาอะไรจะไปช่วยคนเนี่ยจะไปเล่นการพนันรวยมีที่ไหนอ่ะพระอะไรถ้าพระนั้นน่ะเป็นเครื่องเก่งๆเป็นเครื่องรางของขลังที่เก่งแล้วก็ช่วยให้สมการพนันแล้ววันหลังก็จะได้กระโดดลงวงไพ่ไม่ถอดถอนเลยจมอยู่ในบ่อนไพ่นี่เลยถ้าอย่างนั้นก็ทำให้คนลงนรกหมดทีถ้าพระเครื่องแบบนั้นช่วยคนแบบนั้นนะเอาไปโยนทิ้งพระเครื่องไม่ทำให้คนดิบดีขึ้นมาเลยจะไปกระโดดลงไปในบ่อนการพนันกินเหล้ากินยาหรือไปในสมรเทเมาตกต่ำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เรื่องแน่ไม่ได้เรื่องแน่นะวันจะแม้จะไม่ลงไปในสิ่งชั่วต่ำอย่างนั้นก็เถอะมันสร้างความโลภไปแล้วเห็นไหมก่อนจะออกจากบ้านสาธุวันนี้ขอให้สำเร็จในอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วโลภไปก่อนแล้วมันไม่ได้คลายโลภนะมันไม่ได้ลดความโลภนะนี่แง่หนึ่งแง่ที่สองแง่โทสะถ้ามีพระเครื่องแคล้วกันเหนียวอยู่ยงแคล้วคลาดนี่แหละอยู่ในแขนงเดียวกันแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันถ้ามีพระเครื่องอยู่ยงคงกระพันก็ไปแล้วแขวนพระเครื่องเข้าไปแล้วถ้าเขามองหน้าไงเหนียวนี่ใช่ไหมเหนียวนี่ถ้าก็พกปืนมาปืนยิงไม่ออกด้วยว่างั้นเถอะนะยิ่งพระองค์นี้ว่าเก่งว่างั้นนะเขาพกมีดพกปืนมาไม่ได้ย่านหรอกมองหน้าถ้าเขามองหน้าก็มองตอบเลยต้องการเหรอน่ะก็มันมีพระเหนียวซะแล้วนี่มันมีพระอยู่ยงคงกระพันซะแล้วนี่ทำไงอ่ะก็ก่องานให้ตำรวจเท่านั้นเองไม่ช้าก็ทำงานตีกันให้ตำรวจก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมก่อโทสะเป็นรังแห่งเหตุแห่งก่อโทสะถ้าพระเครื่องอยู่ยงคงกระพันหรือเครื่องมหานิยมหรือว่าสิ่งที่เป็นอภินิหารก่ออภินิหารแบบนี้ ให้แก่มนุษย์นะสิ่งนี้เหลวเห็นไหมเห็นเหตุไหมเห็นเครื่องของจริงไหมว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายโลภะโทสะโมหะอะไรมันมีมาเนี่ยจะประกาศกันโคลมโคลมแม้ให้มันเป็นจริงด้วยแม้ให้มีพระเครื่องหรือว่าให้มีของเครื่องรางหรือให้มีอะไรพวกนี้เป็นจริงด้วยมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความละโลภะโทสะโมหะอันเป็นเป้าหมายของศาสนาศาสนาพุทธโดยตรงนี่แหละเราบรรยายอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเหตุเลยไม่ได้เป็นเครื่องช่วยมีแต่ช่วยให้ยิ่งหนักหน้าช่วยให้โลภะจัดช่วยให้โทสะจัดเข้าไปอีกก่อโทสะก่อโลภะอีกถ้าพระอย่างนี้แล้วเราก็คุณเอ้ยเอาออกเถอะศาสนาพุทธเราไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆอาตมาขอยืนยันอภินิหารอันนี้แม้นว่าจะเป็นจริงอาตมาไม่ไปดูถูกอาตมาไม่ไปดูแคลนอาตมาไม่ไปว่าเขาเราว่าเขาจะเป็นจริงจะอยู่ยงคงกระพันได้หรือว่าจะก่อให้รวยได้อะไรอะไรต่างๆก็จริงอาตมาไม่ว่าล่ะนะตัดไปยกประโยชน์ให้เขาเลยว่าเอาขอให้เป็นจริงกันแล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเลยและไม่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายกิเลสตัณหาอุปาทานหรือละโลภโทสะโมหะแน่ศาสนาพุทธเน้นเป้าที่ให้ละโลภโทสะโมหะเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายไม่ใช่เป็นไปเพื่อความติดยึดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสมใจแล้วก็เร่งเร้าได้ยิ่งตะกละใหญ่เลยอย่างนี้ยิ่งได้ชนะยิ่งยึดมั่นถือมั่นถ้ามีพระเหนียวถ้ามีพระอยู่ยงคงกระพันทีหลังก็ฮะยิ่งลองได้5ทียิ่งเหนียวทั้ง5ทีแล้วทีนี้ใครอย่าได้มาใกล้ชนะจะตีกันที่ไหนขอให้บอกนี่มันอย่างนั้นซะด้วยถ้าเผื่อว่า5ครั้งได้ทดสอบแล้วบอกโอ้ยแน่เลยนี่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกจะตีที่ไหนแล้วบอกพี่นี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยแม้ยิ่งเก่งแล้วยิ่งแย่เลยโลกก็ชิบหายสิแบบนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่ให้ตีกันฟันแล้วไม่เข้ายิงไม่ออกอย่างนี้ยังไม่เก่งศาสนาพุทธสอนเก่งกว่านั้นสอนให้ถึงขั้นอย่ายิงอย่าฟันกันฟังดีๆศาสนาพุทธสอนให้ละให้ละความโกรธอย่ามีความโกรธอย่ามีความดุดันอย่ามีใจอมหิตอย่าถึงขั้นเอามีดไปฟันกันอย่าเอาปืนไปยิงกันถ้าลงไม่มีปืนไปยิงใครไม่มีเอามีดไปฟันใคร 100% เต็มๆไม่มีเข้าปืนยิงไม่ปืนไม่มีออกก็มันไม่ยิงกันน่ะใช่มั้ยศาสนาพุทธเหนือกว่ามั้ยมันไม่มียิงมันไม่มีฟันแล้วมันเอาอะไรมาเข้ามันเอาอะไรมาออกไม่มีเข้าไม่มีออกฟันไม่มีเข้าก็มันไม่ฟันนะมันจะเข้าตรงไหนอ่ะมันไม่มียิงไม่มีออกนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะฟังดีๆนะเป็นปรัชญานะอันนี้คุณฟังให้ดีเป็นปรัชญานะนี่ปรัชญาพื้นบ้านปรัชญาก็อาตมาไม่ใช่ปรัชญาโอ้ยไปนั่งคิดเลิศลอยคำงามหรูเป็นกวีนิพนธ์ฟังแล้วก็อะไรวะเคาะหัว 3-40 ทีก็ยังคิดไม่ออกไม่ใช่นี่ปรัชญาซ้อนปรัชญาคือความรู้ที่ซ้อนลึกซึ้งถ้าคนทำได้จริงตามปรัชญานี้ตามความเป็นจริงอันนี้คนไม่ฟันกันวางศาสตราวางอาวุธวางทันทะวางหมดไม่มีมีดไม่ถือพระถือมีดวิ่งใส่กันไม่ถือปืนถือหอกวิ่งใส่กันเข้าไม่มีออกไม่มี 100% ขอรับรองนี่คือประสิทธิภาพที่แน่จริงของพระพุทธเจ้าอภินิหารที่เหนือกว่าฟันปุ๊บเป็นรอยแดงไม่เข้ายิงปุ๊บแค่ไม่ไหม้ก็มันเข้าไม่ไหม้แล้วอะอย่างนี้ยังไม่เก่งหรอกนี่ไม่ฟันเลยบริสุทธิ์ผิวไม่มีอะไรก็ไม่ฟันนี่มันจะไปมีผิวกันนะผิวก็เฉยไม่ต้องยิงไม่มีรอยไม่ไหม้ก็ไม่มีสะอาดใครบริสุทธิ์กว่ากันอภินิหารอันไหนแจ๋วกว่ากันอันไหนแจ๋วอภินิหารอันไหนแจ๋วกว่ากันไม่ยิงแจ๋วกว่าไม่ฟันกันจริงๆแจ๋วกว่าเพราะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทีนี้การจะไม่ฟันไม่ยิงมันจะทำได้อย่างไรจิตต้องอบรมจิตต้องศึกษาจิตทำจิตให้เป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาเป็นผู้ไม่โลภะไม่โทสะได้จริงๆเมื่อมันทำได้จริงนั่นคืออภินิหารนั่นคืออภินิหารเมื่อมันทำได้จริงแล้วเป็นอภินิหาร คนหนึ่งทำได้ดีแล้วสองคนทำได้สามคนทำได้สี่คนทำได้ห้าคนทำได้สังคมนี้ทำได้หมดประเทศชาติดีขึ้นเท่าไหร่สังคมใหญ่กว่านี้ทำได้อีกหลายๆสังคมทำได้อีกต่างคนขยันหมั่นเพียรทำมาหากินโดยสุจริตรู้ทุจริตไม่เอาแล้วเราก็อยู่อย่างนี้ไม่โหดร้ายมีมัญญะมันยังมีใจเย็นรู้ผัสสะรู้ความจริงอย่างนี้อันนี้คืออภินิหารของพระพระอย่างนี้แหละควรบูชาไหมคุณว่าควรบูชาไหมพระอย่างนี้แหละควรบูชาผู้ที่ไม่เกิดโทสะเมื่อใดท่านก็ไม่โทสะเขาจะยั่วยวนเขาจะเอาปืนมายิงเราก็ไม่เอาปืนมาออกมาไม่ควักปืนออกไม่มีผูกพยาบาทไม่มีอาฆาตไม่มีวางศาสตราวางอาวุธจริงๆมันก็ไม่มีเรื่องนะถ้ายิ่งยืนยันว่าเราเป็นพระแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมือนลูกศิษย์พระพุทธเจ้าวางศาสตราวางอาวุธจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนอื่นมาทำร้ายทำลายอะไรเราก็จะต้องมีปัญญารู้ว่าเราก็จะมาทำร้ายอะไรถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่โหดร้ายไม่ไปเอาเปรียบเขาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้เกื้อกูลเป็นผู้มีคุณธรรมแท้ไม่มีใครเขาจะมายิงเราไม่มีใครเขาจะมาฟันเราไม่ทำไม่ได้ต้องได้จริงด้วยเพราะมันจะธรรมะจะเลี้ยงเราธรรมะจะรักษาเราเป็นอภินิหารที่สูงเพราะไม่มีโทสะไม่มีโลภะแล้วสอนคนอื่นๆในโลกสอนมนุษย์โลกให้มีการลดกิเลสโลภะโทสะให้ได้เหมือนอย่างเราเป็นการที่เราไปสอนผู้อื่นอบรมคนปลุกคนทำคนให้เป็นคนที่ไม่โลภะไม่โทสะไม่เกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าพุทธาภิเษกเอาฟังดีๆลักษณะที่จะไปสอนคนปลุกคนทำคนขึ้นมาให้ละโลภะละโทสะลงไปได้เรื่อยๆขึ้นมาเป็นพระหรือขึ้นมามีพุทธคุณนะให้มีพุทธคุณใส่ตัวให้มีจิตดำลึกให้รู้อย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้จริงการทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าพุทธาภิเษกพุทธบกอภิเษกอภิเษกแปลว่าทำให้เกิดพุทธพุทธคืออะไรบอกแล้วว่าพุทธคือศาสนาคุณธรรมของพุทธคือผู้ที่ละโลภะละโทสะละโมหะเมื่อทำคนนี้ให้ละโลภะโทสะโมหะได้ก็คือเป็นพุทธขึ้นมาเรื่อยๆพุทธขึ้นมาจริงๆเรื่อยๆมีเนื้อมีหามีสาระที่แท้จริงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าทำให้เกิดเป็นพุทธขึ้นที่คนถ้าใครไปพุทธาภิเษกที่อิฐหินดินปูนให้มันโลภะลดให้มันโทสะลดได้คนนั้นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เอ๊ะทำไมก็ไปทำกันเหลือเกินแล้วงั้นอ่ะพุทธาภิเษกกันจังเลยเอาทองคำมาด้วยเอานาคเอาโลหะเอาดินปั้นเอาทุกอย่างเลยมาถึงก็นั่งพุทธาภิเษกกันปลุกอึดเลยนะให้ลดโลภะโทสะโมหะได้ไหมหมดกิเลสตัณหาได้ไหมพระเหล่านั้นน่ะพระเครื่องรางก็ตามเครื่องรางก็ตามยังไงก็ตามไม่ได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำไปฟังดีๆนะตลกที่สุดแล้วคนก็ไปเชื่อกันเหลือเกินหลงหลอกกันไปเดี๋ยวนี้บอกว่านี่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยพาทำสักทีไม่รู้ไปเอามาทำไมไปเอามาจากเขาทำไมศาสนาใดๆอื่นก็จะทำก็เขาทำเราจะไปว่าเขากล้าปราดก็ไม่ได้แต่ถ้าศาสนาพุทธจริงๆแล้วด้วยกันมันควรจะพูดกันให้รู้เรื่องที่อาตมาพูดอยู่นี่ถ้าใครประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธอาตมาก็ขอยืนยันว่าไปเอาความคิดอย่างนั้นมาใส่พุทธนั่นผิดอาตมาขอยืนยันว่าผิดคุณจะยืนยันว่าถูกแล้วคุณจะทำอยู่ก็อาตมาก็ว่าอยู่ละถ้ามากล่าวชื่อว่าเป็นพุทธด้วยกันนะถ้ากล่าวชื่อว่าพุทธด้วยกันอาตมาขอว่ามันไม่ใช่อาตมาไปเทศน์ที่วัดพระแก้วอาตมา พูดวันนั้นไม่รู้ก็จะฟังกันทันไม่ทันไม่รู้ถ้าพระนี่จะปั้นเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าเห็นไหมปั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วก็สมมติว่านี่แทนพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรูปแทนเป็นรูปปั้นหรือรูปถ่ายก็ได้เขียนรูปเอาเธอจะไอเดียยังไงจะความคิดยังไงวาดรูปปั้นหน้าตาท่านถ้าคนไทยแล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าหน้าเหมือนไทยๆหน่อยญี่ปุ่นก็วาดหน้าเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแขกก็วาดหน้าเหมือนแขกๆหน่อยก็จริงอะสิใครก็ต้องชาติไหนก็ชาตินิยมทั้งนั้นน่ะวาดขึ้นหรือปั้นขึ้นเป็นหน้าหน้าแทนมันก็สมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่ารูปสมมติล่ะเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีรูปแทนพระพุทธเจ้านี่เตือนใจถ้าเรากราบเคารพเราก็จะระลึกถึงให้คำมั่นสัญญาเสมอว่าเราจะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะละโลภะโทสะโมหะเราจะแก้กิเลสตัณหาเราจะเอาตามคำสอนมีเยอะองค์ธรรมะข้อหัวข้อธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรามากมายเนี่ยในคำสอนถ้าพระไตรปิฎกนี่มีก็เอามาอ่านเลือกเป็นหัวข้อธรรมะต่างๆเขาย่อยมาแล้วก็มีอาจารย์ต่างๆนี่รวบรวมมาเป็นหนังสือเป็นหลักคำสอนเป็นหมวดหมู่อะไรเยอะแยะคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้ไปสู่ดีทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราระลึกถึงท่านเป็นรูปแทนกราบทีใดแล้วก็บอกสาธุผมจะปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนดิฉันจะปฏิบัติตามธรรมพระพุทธองค์สอนให้ได้ตรงให้ได้แม่นตามนั้นให้ทำให้ได้และคุณก็ทำจริงๆอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้มีประโยชน์คุณจะหล่อเล็กๆ เป็นพระเครื่องมาห้อยคอว่าเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าและก็พาพระพุทธเจ้าไปด้วยไปไหนก็ไปถ้าไปกับพระพุทธเจ้าแล้วอย่าเลวนะไปกับพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นคนเหมือนพระนะมากับพระไปกับพระพระไปด้วยอย่าไปเลวถ้าจะเข้าไปทำเลวระลึกว่าเรามากับพระพระมาด้วยอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไปเป็นเลวจะไปเข้าบ่อนการพนันไม่เข้าเข้าไม่ได้เอาพระไปเข้าบ่อนการพนันเดี๋ยวขายขี้หน้ามีพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยพระพุทธเจ้าไม่เตือนเลยคบหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังให้พามาเข้าบ่อนการพนันอยู่อย่างนี้ขายขี้หน้าพระพุทธเจ้าร้อยเบี้ยไม่เอาพกพระไปเข้าโรงอาบอบนวดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทำไม่เข้าอย่างนี้พาพระพุทธเจ้าไปกินเหล้าเมาแอนเลยพระพุทธเจ้าเมาด้วยคนก็เมาพระพุทธเจ้าก็เมาไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาถ้าจะแขวนพระอย่างนี้เชิญหรือจะปฏิบัติทำให้ลึกซึ้งกว่านี้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่เราแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งกว่านี้เชิญอย่างนี้เชิญได้ถ้าจะมีรูปพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรำลึกเสมอเตือนตัวเองเสมออย่างนี้พระเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งปลุกเสกไม่ต้องเอาเข้าพิธีปลุกเสกไม่ต้องเขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วก็เป็นแล้วปั้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วนี่เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าจะแขวนคอจะเอาไว้ที่บ้านบูชาก็ได้เป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องทำให้เราระลึกถึงคุณธรรมเราปฏิบัติดีอยู่เรื่อยๆเชิญอาตมาที่ในเทศที่วัดพระแก้วว่าพระพุทธรูปก็ตามพระเครื่องก็ตามถ้าเมื่อปั้นขึ้นมาแล้วเสร็จเอาไปเข้าพิธีนั่งหลับตาปลุกเสกพระปลอมทุกองค์นะพระปลอมทุกองค์ฟังดีๆนะถ้าพระของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าพระที่ไม่ปลอมแล้วเป็นเครื่องหมายแทนไม่ต้องไปเอาเข้าเครื่องปลุกเสกปลุกแสกอะไรแล้วสมมติขึ้นมาว่าเป็นพระองค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีองค์เดียวก็พอถ้าแบบนี้แล้วห้อยองค์เดียวก็พอไปห้อยทำไมตั้ง9องค์10องค์ห้อยหนักคอนี่เส้นลึกเลยบางทีนี่ห้อยสร้อยคอก็ห้อยบางคนก็ประมาณ20 30องค์หนักเส้นตรงนี้บาดคอลึกอาตมาเคยแต่ก่อนนี่อาตมาก็โง่มาก่อนแต่ก่อนนี่ก็หลงแบบนี้เหมือนกันพระเครื่องนี่เป็นตู้ๆเลยเวลาห้อยนี่มีองค์ไหนที่เราองค์นี้ว่าขลังองค์นี้ว่าดีก็เลือกห้อยแม้องค์นี้ก็ว่าดีองค์นี้ก็ว่าดีหมายองค์นี้ก็ต้องห้อยด้วยเดี๋ยวไม่ได้องค์นี้แต่องค์นี้ต้องเอาไปด้วยหนักเลยห้อยกันตรงเตงเลยแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยลึกลงไปเรื่อยเนี่ยลึกจริงๆนะถ้าใครมีจริงๆจะเห็นชัดเลยอ้าวใครห้อยอ่ะนี่สร้อยคอมันหนักตรงนี้แล้วเป็นรอยลึกลงไปนะเลือกเจ็บหนักเปล่าไม่เข้ายาก เพราะถ้ารู้อย่างจริงแล้วแล้วก็มีพระจะมีพระเครื่องห้อยไปองค์เดียวก็พอแล้วก็ต้องห้อยอย่างถูกด้วยนะว่าไปรำลึกถึงพระอย่างไหนถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านนิยมและถือว่าแบบนี้เรียกว่าบูชาพระแท้บูชาเพราะว่าปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูชาเพื่อพระเครื่องที่เราห้อยก็ดับก็ตามเพื่อพระพุทธรูปที่เราก่อนออกจากบ้านหรือกลางคืนแล้วก็ไหว้ทุกคืนทุกคืนก็ตามเพื่อท่านเป็นยืนยันเลยเป็นสัญลักษณ์ยืนยันเลยว่าเราจะต้องทำให้ตรงที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านมีท่านละโลภะโทสะโมหะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะปฏิบัติตนให้เหมือนท่านพาไปพาเป็นแล้วเราก็ทำมาถวายท่านเรื่อยเลยปฏิบัติตัวเองมาถวายท่านเรื่อยก็คือปฏิบัติเอาคุณธรรมบูชาท่านเรื่อยๆ อย่างนี้เป็นปฏิบัติบูชามีอนิสงส์สูงยิ่งปฏิบัติบูชามีอนิสงส์สูงกว่าได้ลาภได้ยศได้อะไรมาแลกเปลี่ยนอามิตรบูชาอย่างนั้นมีค่าต่ำยังไม่สู้ปฏิบัติบูชาเหมือนการปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นการบูชาที่ดีอีกนี่ก็คือการบูชาพระทำได้ยากหรือทำได้ง่ายทำให้ตัวเองละกิเลสโลภะโทสะมันขาดลงมันลดลงไปไหนก็มีพระติดตัวแล้วก็ระลึกถึงมีสติสัมปชัญญะไม่เข้าชั่วไม่ไปชั่วไม่ทำชั่วทำได้ง่ายหรือทำได้ยาก ง ่ าย ง่ายเหรอเออดีจริงดีจริงดีจริงอะมีไหมพระเครื่องแบบนี้มีไหมมีพระองค์นึงไหมไม่มีขอผู้ปกครองเอาห้อยสักองค์นึงแล้วก็ทำง่ายนี่นะเอาเลยไม่เป็นไรแม่เขาจะไปนั่งปลูกเสกมาก็ช่างเถอะแบบนั้นไม่มีเข้าทาแล้วจะไปฝังพึ่งเลยเราเอาว่ามาเตือนตัวเราเองว่านี่เราจะทำให้ตรงไม่มีพระเตือนใจให้มีพระช่วยเราได้ห้อยแล้วก็ทำนะได้นะให้ผู้ปกครองหาให้สักองค์สักง่ายๆอย่างนี้เราอาตมาให้อยากได้นะอย่างเงี้ยถ้าได้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าได้พระสักองค์แล้วก็ทำอย่างนี้ได้ง่ายๆนี่ดีสินะส่วนมากนะอาตมาว่ามันไม่อย่างนั้นนะสิมันจะยากอะสินะมันจะยากมันทำไม่ค่อยได้ง่ายๆนะแต่นี่ง่ายอาตมาเลยไม่รู้จะว่าไงอย่างนั้นเก่งแล้วว่าไงจะทำง่ายไหมให้พระสักองค์นึงแล้วก็เราจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปได้เลยจะได้ง่ายไหมง่ายเหรอเอ้ดีจริงแฮะดีจริงทางนี้ดีจริงเออนี่ก็ง่ายเอ้แบบนี้น่าแจกพระแบบนี้น่าแจกพระแจกไปแล้วก็ให้มีเครื่องเตือนสติอย่างนี้จริงๆแล้วก็ระลึกปฏิบัติอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะมีพระบูชาจะมีพระเครื่องเชิญมีเถิดถ้ามีอย่างนี้นะมีพระบูชามีพระเครื่องเชิญทีเดียวไม่ออกนอกแนวไม่ผิดทางแต่โดยทั่วไปแล้วนะอาตมาว่าอาตมากำลังจะอธิบายจะกล่าวนี้จะเป็นส่วนที่ทั่วไปหรือว่าเป็นจริงกว่าคือแม้จะห้อยพระเครื่องพระบูชาแล้วก็สติตกไม่รู้เรื่องแล้วเละเทะไปตามใจตัวเองประเดี๋ยวก็ขี้โลภประเดี๋ยวก็ขี้โกรธตามใจตัวกว่าจะระลึกได้ว่าตัวโกรธกว่าจะระลึกได้ว่าตัวขี้โลภโอ้ยพระไม่ได้ช่วยเลยกว่าจะระลึกได้บางทีทั้งวันก่อนจะออกก็เอาละจะระลึกตามนะพระพุทธองค์จะทำตามไปแล้วกว่าจะกลับมาไม่รู้ขี้โลภไปกี่ร้อยครั้งไม่รู้ขี้โกรธไปกี่ร้อยทีกลับมาถึงจะอาบน้ำออกอ๋อเรามีพระแล้ววันนี้ตายไม่รู้โลภกี่ทีไม่รู้โกรธไปกี่ทีแล้วพระไม่ได้ช่วยเลยซะส่วนใหญ่เพราะแม้จะห้อยพระแล้วนี่มันก็ยังทำได้ยากเพราะถ้าผู้ใดทำได้และทำได้มากๆด้วยพระอย่างนั้นจะมีอภินิหารแฮถ้าได้พระเครื่องหรือพระบูชาอย่างนี้ห้อยคอไปแล้วระลึกได้จริงๆเลยหมายไปที่ไหนท่านเตือนเสมอกำลังจะทำชั่วนี่ท่านสะกิดเลยถ้าห้อยไว้ที่หน้าอกท่านเตือนที่หน้าอกเลยสะกิดที่ตรงนี้ละนี่กำลังจะโกรธแล้วนะกำลังจะโลภแล้วนะหมายถึงสะกิดอย่างนี้เลยแม้พระองค์นั้นมีอภินิหารแน่ๆเลยเตือนเราแล้วเราก็ละโกรธละโลภ ละสิ่งที่เป็นทุจริตตอนนี้กำลังจะทำทุจริตแล้วนะทำเตือนใหญ่เลยเตือนด้วยเลยตอนนี้กำลังจะทำทุจริตแล้วนะทำเตือนใหญ่เลยเตือนด้วยเลยแม้ถ้าพระอย่างนี้เป็นพระมีอภินิหารแน่มีไหมพระอย่างนี้มีไหมมีไหมมีไหมไม่มีเหรออ้าวพระเครื่องอย่างนี้ไม่มีเหรอก็แสดงว่าพระที่มีอภินิหารไม่มีพระเครื่องอย่างนี้ไม่มีอภินิหารใช่ไหมถ้าห้อยไปแล้วท่านก็สะกิดนี่นะห้อยไว้ที่ตรงนี้ท่านจะเอื้อมือมาสะกิดที่หูที่ตาก็ตามหรือว่าสะกิดที่ตรงนี้ล่ะอยู่ตรงนี้ก็สะกิดพอจะไปทำทุจริตทีท่านก็สะกิดปั๊บปั๊บอย่าอย่าแน่ท่านสะกิดอย่างนี้เลยนะแล้วจะไปกำลังขี้โลภเลยท่านก็เตือนเลยนี่โลภแล้วโลภแล้วหรือกำลังจะโกรธท่านก็เตือนนี่โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะหยุดลงนะเบาลงนะท่านเตือนอย่างนี้แล้วก็มีอภินิหารแน่แต่ท่านไม่เตือนอย่างนี้และแถมเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัฏฐานด้วยต่อให้มีพระร้อยองค์แขวนคอไปก็คอหักเปล่าไม่มีท่านสะกิดสักกระจิกหนึ่งเลยและสติปัฏฐานตัวเองก็ไม่มีไม่เคยระลึกรู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังมีอารมณ์อย่างไรกำลังมีจิตอย่างไรนี่โลภะก็ไม่รู้โทสะก็ไม่รู้กำลังจะกระทำกายกรรมทุจริตก็ไม่รู้จะทำวจีกรรมเป็นทุจริตก็ไม่รู้ห้อยพระไปเลยเอามาทั้งโลกนี่เอามาห้อยให้คอหักเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์นะไม่มีฟังดีๆนะอาตมาพูดวนไปวนมาวนมาจนกระทั่งให้เห็นว่าเรื่องของวัตถุต่างๆพวกนี้มีประโยชน์ก็ได้แยกดีนะอาตมาบอกว่าพระวัตถุเหล่านี้จะมีประโยชน์ก็ได้อย่างที่ว่าแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปมีมากองค์เดียวแล้วเราลึกจริงมีสติปัฏฐานจริงเราลึกถึงว่าให้ท่านช่วยหรือจะให้เป็นเครื่องแทนให้เป็นสิ่งที่เราจะบูชาอย่างนั้นแล้วเราจะปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้ถูกตามคำสอนพระเจ้าก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะให้เป็นแบบนี้แบบที่ว่าแต่ตอนหลังเนี่ยจะช่วยสกิดจะช่วยอะไรจะได้ได้นี้แล้วนะท่านก็ไม่มีอภินิหารเลยไม่ว่าองค์ไหนถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีอภินิหารอะไรยิ่งไปมีอภินิหารที่นี่วนกลับยิ่งไปมีอภินิหารแบบเลอะเทอะอย่างที่ว่าไปมีมหานิยมไปมี อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดอะไรอย่างที่ว่านั่นก็เพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะอะไรเข้าไปอีกยิ่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าอภินิหารของพุทธคุณเลยเหลวเลยกลับตลปัดด้วยเลอะเทอะเปรอะเปื้อนคนละเรื่องด้วยฟังให้ดีนะแยกให้ชัดเนี่ยจะมาพูดวนกลับมาอธิบายซ้ำไปซ้ำมาให้เห็นเด่นชัดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระจะเป็นพระเครื่องจะเป็นพระบูชาจะเป็นพระอะไรมีอภินิหารอาตมาก็เน้นให้ฟังแล้วว่าถ้าท่านช่วยเราได้และเราเองผูกพันโดยเราจะตั้งใจช่วยจิตช่วยใจเราให้เราเองระลึกดีระลึกชอบเสมอได้ก็จงทำแต่ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้พระบูชาไม่จำเป็นจะต้องใช้พระเครื่องแต่เราเองเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเป็นเอกยนะมัคโคเป็นทางเอกทางตรงไปไหนก็มีสติระลึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่ผัสสะทางตาก็รู้เข้ามาถึงจิตจิตตอนนี้เกิดอารมณ์มีโลภะปนหรือเปล่าสัมผัสทางหูมีโลภะปนหรือเปล่าสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายมีโลภะปนเข้าไปที่จิตหรือเปล่าขณะนี้กำลังรับสัมผัสแล้วเนี่ยจิตเรามีโลภะหรือเปล่ามีโทสะหรือเปล่าถ้าจิตเรามีโทสะโลภะลดเบาบางเปลี่ยนพิจารณาออกให้เห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของดีเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เป็นสติปัฏฐานถ้าคุณมีอย่างนี้อยู่จริงทำอยู่เสมอไม่ต้องมีพระเครื่องห้อยที่บ้านไม่ต้องมีพระบูชาเลยไม่ต้องมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีพระพุทธปั้นไม่ต้องมีพระพุทธเขียนพระพุทธคือรูปพระพุทธรูปเนี่ยรูปปั้นรูปเขียนของพระพุทธเจ้าที่ว่าองค์แทนเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้มีสติปัฏฐานเป็นเอกยนามัคโคเป็นข้อธรรมะข้อเอกของพระพุทธเจ้าท่านอธิบายสอนพวกเราเป็นทางเอกในโลก ปฏิบัติอย่างนี้แล้วคุณจะบรรลุอรหันต์คุณจะบรรลุธรรมอย่างจริงคุณจะเป็นคนดีคุณจะเจริญก้าวหน้าอย่างจริงที่สุดสมัยพระพุทธเจ้าพุทธกาลไม่มีหรอกพระบูชาพระเครื่องไม่มีสักองค์เลยนะพระปั้นพระเขียนนี่นะไม่มีสิ่งเหล่านี้มันมาเกิดหลังจากพระพุทธเจ้าท่านได้ดับขันธ์สิ้นพระชนชีพไปแล้วตั้งหลายร้อยปีถึงมาเกิดปั้นพระขึ้นมาปั้นเป็นรูปปั้นหรือเขียนเป็นรูปเขียนขึ้นมายิ่งพระเครื่องนี่ยิ่งมามีรุ่นหลังๆนี้พระเครื่องนี่ยิ่งมามีรุ่นไม่กี่ปีนี่แต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนก็มีอภินิหารของพระแต่ก่อนก็มีอภินิหารของพระอภินิหารหรือปาฏิหารอภินิหารแปลว่าเก่งปาฏิหารก็แปลว่าเก่งเป็นความเก่งพิเศษอาตมาพูดแต่ต้นมาแล้วว่าอภินิหารของศาสนาพุทธเป็นอย่างไรปาฏิหารของศาสนาพุทธเป็นอย่างไรอาตมาอธิบายไปแล้วแต่ต้นวันตาผู้ใดคือคนนี่แหละปฏิบัติธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าแล้วโลภะลดโทสะลดจริงเก่งอย่างนี้อาจหารแกล้วกล้าอยู่ต่อสังคมเหมือนแกะดำอยู่กลางกลุ่มแกะขาวแรงโลกเยอะแยะเลยเขาจะดูดดึงไปยังไงยังไงเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็มั่นคงเขาจะยั่วให้โกรธเราก็ไม่โกรธเขาจะยั่วให้เราโลภเราก็ไม่โลภเขาจะเอาอย่างที่ว่าเอาล้านสองล้านมาประเดประดังอย่างจะอย่างนี้ให้จริงก็ตามมันเฉยจริงๆอันนี้สิเป็นอภินิหารมีได้ยากมีได้ยากนะอาตมาขอยืนยันว่ามีได้ยากคนใดเป็นคนนั้นมีอภินิหารยิ่งกว่าฟันไม่เข้าแทงไม่ออกไอ้ฟันไม่ออกแทงไม่เข้ายิ่งกว่ามหานิยมไอ้การที่เอามาให้แล้วเอานี่มันจะไปเก่งอะไรให้แล้วไม่เอานี่เก่งกว่าไหมเก่งจริงๆนะฟังดีๆนะไอ้ที่เอามาให้แล้วเอามันจะไปเก่งอะไรใครก็ทำได้ใช่ไหมเอาให้แล้วไม่เอาทำได้ไหมให้สักล้านหนึ่งไม่เอาทำได้ไหมไม่ได้ไม่ยอมรับง่ายๆงั้นเฉยเหรอนะบอกอย่างหน้าซื่อเลยบอกไม่ได้ใครเอามาให้ล้านหนึ่งแล้วไม่เอาไม่ได้อะต้องเอาแน่ๆเอาจริงนี่อาตมาพูดความจริงอาตมากำลังหงายของที่คว่ำกำลังพูดสัจจะที่จริงหงายของที่คว่ำให้คุณฟังเพราะฉะนั้นใครทำสิ่งที่ยากนี่ได้นี่แหละเรียกว่าอภินิหารใช่ไหมเขาเอาเงินมาจ้างคุณให้คุณทำชั่วแหมชักลังเลลังเลจะพูดถึงเอามาจ้างให้ทำดีเลยทำแน่แต่คนทำดีโดยไม่ต้องมีเงินมาจ้างสักบาทเลยทำงานโดยไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลทำได้ยากกว่าไหมยากแน่นะฮะใครทำได้เก่งกว่าไหมไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลทำจริงๆทำดีแล้วก็ทำงานฟรียากไหมยากไหมมาหาเอาที่สันติอโศกนี่มียิ่งวันหยุดก็เยอะมาทำงานฟรีกันทั้งนั้นที่นี่มีฝึกและบอกให้รู้สัจธรรมได้ว่าการงานเรียกว่าสัมมากัมมันโตการงานการทำงานเนี่ยเป็นค่าของมนุษย์มนุษย์ที่ทำงานที่สุจริตมนุษย์ที่ทำงานที่มีค่ามีราคาทำให้แก่โลกทำไปเป็นผลผลิตสร้างโดยไม่จำเป็นจะต้องยืนยันว่าโอ๊ยต้องแลกด้วยราคาเท่านั้นต้องแลกด้วยราคาเท่านี้ทำแล้วเขาจะต้องเอายศมาแลกให้เขามาการันตีว่าจะทำแล้วยศจะขึ้นทำแล้วราคาเงินเดือนจะขึ้นไม่ต้องเรารู้ว่างานนี้เป็นสิ่งที่ควรทำงานนี้เป็นงานที่ดีเป็นสัมมากัมมันโตที่ประเสริฐทำออกมาสู่โลกแล้วก็ทำไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลไม่ต้องมีอะไรนี่ใครทำได้จึงเรียกว่าเก่งการเก่งอย่างนี้เรียกว่าอภินิหารคนทำอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องทำเพื่อหลงลาภมาแลกเพื่อหลงยศมาแลกเพื่อหลงสรรเสริญมาแลก หรือแม้แต่ทำก็หลงว่ามันเป็นสุขคนที่ทำอย่างนี้ทำอย่างจริงใจทำเห็นเป็นประโยชน์ในประโยชน์ทำเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอนิสงส์เป็นประโยชน์เป็นกรรมที่ควรทำเป็นกิริยาที่ควรทำและทำจริงๆทำออกไปโดยไม่คิดว่าเป็นของเราทำแล้วไม่หวงแหนด้วยทำแล้วก็แจกจ่ายให้แก่ชาวโลกคนทำอย่างนี้ได้จึงเรียกว่าเก่งความเก่งอย่างนี้เมื่อกี้คุณก็ยอมรับแล้วว่ายากนี่แหละคืออภินิหารและคนที่ทำได้อย่างนี้เราเรียกคนนี้ว่าพระฟังดีๆฟังดีๆคนทำได้อย่างนี้เราเรียกว่าพระพระอย่างนี้ควรบูชาไหมควรไหมควรบูชานี่แหละคืออภินิหารพระบูชาอภินิหารพระบูชาและพระแท้ๆด้วยพระแปลว่าความประเสริฐพระแปลว่าความประเสริฐเป็นความประเสริฐจริงที่มีอยู่ในมนุษย์ชาติโลกต้องสร้างพระโลกต้องทำพระให้เกิดและพระที่เป็นพระที่มีอภินิหารอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นได้ยากใครเป็นแล้วต้องบูชาต้องบูชาเคารพยกย่องไม่ใช่ว่าทำท่านอยากได้หรอกนะใครทำถึงท่านไม่อยากได้หรือท่านอยากได้ก็ตามต้องให้ท่านแล้วก็ท่านทำได้เก่งจริงนี่ใช่ไหมคนแบบนี้เป็นคนที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะเป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่รู้สิ่งที่ควรมีสัมมาสังกัปปะดำริในสิ่งที่ดีมีสัมมาวาจามีแต่จ่ายวาจาแสดงวาจาที่เป็นประโยชน์โลกที่เกื้อกูลที่เป็นสุจริตที่จะมีนโยบายเป็นวาจาก็เป็นวาจามีนโยบายที่จะสอนหรือจะทำให้คนดีขึ้นเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นไม่เห็นแก่ตัวเกื้อกูลเหมือนอย่างท่านการงานของท่านการกระทำของท่านก็ทำให้เป็นตัวอย่างเสียสละทำงานที่จริงไม่โลภไม่โกรธไม่สะสมไม่มีโลภะโทสะให้เห็นจริงๆมีชีวิตสัมมาอาชีโวดิ้นด็อกแดกอาตมาแปลอาชีพหรืออาชีโวว่ากำลังยังมีความดิ้นด็อกแดกอยู่เนี่ยแปลสำนวนลูกทุ่งอย่างอาตมาว่าอาชีวะนี่แปลว่ายังมีชีวิตดิ้นด็อกแดกอยู่ก็มีการงานกรรมันโตมีวาจามีสัมมาสังกัปโปมีทั้งมโนกรรมมีทั้งวจีกรรมมีทั้งกายกรรมที่พร้อมเป็นสุจริตเป็นสัมมาเป็นสิ่งที่ควรด้วยสัมมาวายาโมด้วยสัมมาสติด้วยสัมมาวายาโมด้วยสัมมาวาสติมีความพยายามมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ว่านี่ดีหรือชั่วดีเทียบเลยตามสัมมาทิฏฐิของเราเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานตั้งไว้เลยว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วเราไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นแจ้งว่าอย่างนี้ถูกแล้วอย่างนี้ดีแล้วอย่างนี้ความเห็นที่ชอบแล้วเห็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จริงๆมีสติมีสัมปชัญญะมีความพยายามทำไม่แต่ส่วนดีดีดีดีดีตามกำลังของสัมมาสมาธิคือจิตที่เราได้ฝึกแล้วจิตที่เรามีปัญญาอันลึกเรียกว่าญาณจิตที่เรามีวิมุตติที่มันลดจากโลภะโทสะโมหะวิมุตตินี่แปลว่าลดละจากโลภะโทสะโมหะออกไปเรียกว่าจิตที่เป็นสมาธิยอดจิตเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะสัมมาสมาธิของพระอริยะแบบนี้ก็ดำเนินการไปเรื่อยเลยสัมมาสมาธิของพระอริยะจึงไม่ได้หมายความว่ามานั่งหลับตาปีปากก็หุบสัมมาวาจาอยู่ไหนโอ้เงี้ยสัมมากัมมันโตอยู่ไหนนั่งนิ่งอย่างเงี้ยสัมมาอาชีโวอยู่ไหนคนตายนี่ไงแข็งทื่อนี่ไงอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิของพระอริยะอันนี้เป็นสมาธิของฤาษีมีมาแต่นานแล้วก่อพระพุทธเจ้าเกิดก็มีไอ้การนั่งหลับตาปีอย่างนี้มีเต็มป่าหลังพระพุทธเจ้าเกิดก็ยังมีอยู่สมัยพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็ยังมีการนั่งหลับตาแบบนี้อยู่เหมือนกันมันจึงแทรกแซงปนไอ้สับนั่งหลับตาสมาธิแบบนี้มันง่ายนั่งหลับอย่างนี้แล้วบอกว่าเป็นสมาธิหลับตาอย่างนี้แล้วก็สงบมันง่ายมันก็เหมือนนอนไปนอนหลับตาปีเสร็จแล้วก็มีงานสมาธิก็หลับไปสิ จะควบคุมจิตของเราเองให้มันจดจ่ออยู่ที่ไหนก็ได้กำลังนอนอยู่แล้วก็เพ่งจะเพ่งลมหายใจเข้าออกหรือจะเพ่งเพดานมุ่งจุดไหนเขียนวงวงกลมเอาไว้แล้วก็เพ่งสะกดให้จิตของเรารวมตัวแล้วก็หลับไปกับจิตอย่างนั้นก็เป็นสมาธิสมาธิแบบนี้ง่ายศาสนาไหนก็สอนได้ศาสนาไหนก็สอนได้แต่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะนั้นมีในพุทธศาสนาเท่านั้นอยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรดูมันจะในอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายอาตมาจำไว้นั้นนะนะอันนั้นแหละอธิบายถึงสัมมาสมาธิของพระอริยะของศาสนาพุทธชัดที่สุดเดี๋ยวนี้ปนเปกันไปหมดแล้วสมาธินะพระตถาคตใดที่เป็นพระแท้ก็เป็นผู้ที่จะมีอริยมรรคองค์8นี้ดำเนินอยู่เป็นปกติไปไหนมาไหนก็มีสัมมาอริยมรรคด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ต้นนำเป็นประธานและก็มีจิตดำริคิดเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งที่ดีเป็นผู้กระทำคิดอ่านมีปรารภความเพียรมีวิริยารัมภะกระทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันโตมีการกระทำที่ถูกมีวาจาที่ดีไตรตรองและก็พยายามกระทำให้ตรงเสมอตรงตามที่เรารู้เป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิว่าอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลเราไม่ทำอกุศลเราทำแต่กุศลเสมอทำแล้วก็ละกิเลสมันจะละโลภะโทสะโมหะลงเรื่อยๆนี้เป็นทางเอกสัมมาอริยมรรคองค์8ก็เป็นทางเอกทำเข้าไปแล้วเราก็เจียนจิตของเราไปจริงๆมันจะดำเนินไปทุกเวลายืนเดินนั่งนอนไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะเอาแต่ไปนั่งหลับตาปีแต่ถ้าจะไปนั่งหลับตาก็ได้ต้องมีอาจารย์ดีๆควบคุมนะอาตมาขอร้องถ้าไม่มีอาจารย์ดีๆควบคุมอย่าไปนั่งหลับตาดีไม่ดีแล้วส่งโรงพยาบาลทันทีทันยานี่เยอะนะทำเป็นเล่นไปนั่งหลับตาอย่างนี้แล้วเราพาเข้าโรงพยาบาลไปหลายแล้วเพราะว่ามันอุปทานมันเยอะมันนั่งหลับตาแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดเฟ้อไปแล้วก็ไปใหญ่เลยตอนนี้ยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งเฟ้อใหญ่ยิ่งไปยึดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นภพเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนึกว่าตัวเองเก่งมั่งนึกว่าตัวเองเป็นอย่างงั้นอย่างนี้กลัวมั่งอะไรมั่งเยอะอาตมาบอกตรงๆว่าเยอะที่ไปนั่งหลับตานี่แล้วก็สติวิปลาสวิปริตไปเยอะถ้าจะนั่งต้องมีอาจารย์ดูแลควบคุมว่าจะนั่งเพื่ออะไรถ้านั่งเพื่อที่จะทำความสงบให้แก่จิตก็ทำสงบจริงๆอะไรไม่เอานิมิตนี่มัดเล่นนั่นเล่นนี่ไม่เอานี่เป็นเบื้องฐานแรกเพื่อที่จะนั่งเรียนให้รู้ความสงบดับความสงบทำให้จิตมันสงบลงไปเรียกว่าเจโตสมถะเอาจะเป็นเบื้องต้นก็ตามเป็นเบื้องต้นก็ได้ให้มันจิตสงบพักทำให้จิตมีอินทรีย์พละแก่กล้าในการทำจิตให้มันสงบได้เร็วจะจดจ่ออยู่ที่กสินดินน้ำไฟลมอะไรก็แล้วแต่จะเพ่งที่อันนี้จุดหนึ่งแล้วก็ทำให้จิตมันรวมนิ่งแล้วก็สงบพักนิ่งทำบ่อยๆก็เก่งทำบ่อยๆก็เร็วสงบได้เร็วเร็วเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกระทบสัมผัสอะไรทีนี้พอกระทบหูกระทบตาโกรธเราเคยฝึกรวมจิตให้มันระงับในเร็วๆเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ประกอบพอได้ยินเสียงโกรธหรือว่าตานี่ไปเกิดราคะแล้วก็เอากำลังของการสงบนี่มาใช้มาประกอบช่วยมันก็จะระงับเร็วขึ้นมันไวขึ้นมันช่วยได้เจโตสมถะจะช่วยแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าจะฝึกจงฝึกแต่เจโตสมถะอย่างนี้อย่าไปนั่งฝึกแล้วก็หลับตาไปแล้วเขาก็บอกว่าเอาไปสิเนี่ยภาวนาอธิษฐานขอดูเลขถึงดูเลขหลับตาเขาแล้วก็ปีก็ไปรวมแล้วก็ดูเลขหมายเลขขึ้นจริงๆนะจะบอกให้แต่ชิบหายมาเยอะแล้วนะเพราะถ้าเผื่อว่าดูเลขแม่นป่านนี้หวยเถื่อนก็เจ๊งรัฐบาลก็เจ๊งเพราะพวกนี้เอากินหมดสิเพราะมันดูแม่นนี่มันดูออกถูกนี่ก็เจ๊งถ้าวิชานี้จริงพวกนี้เจ๊งหมดพวกเจ้ามือหวยเถื่อนก็เจ๊งรัฐบาลก็เจ๊งแบบนี้ก็มันเล่นถูกแต่รัฐบาลไม่เจ๊งหรอกรัฐบาลมันนอนกิน รัฐบาลมันหักเอาไว้แล้วนี่กำไรเหลือแต่ส่วนนี้ที่คุณแทงได้ก็แทงส่วนหักให้อ่ะส่วนกำไรเอาไว้หมดแล้วแต่หวยเถื่อนเจ๊งแฮะถ้าไปนั่งดูเลขดีไม่ดีไม่ใช่หวยเถื่อนเจ๊งหรอกเจ้ามือหวยเถื่อนเจ๊งเจ้ามือหวยเถื่อนจะยิงเอาและก็ยิงกันมาเยอะแล้วเจ้ามือหวยเถื่อนจะยิงคือคนที่มานั่งเลขบอกเขาเนี่ยนะจริงๆด้วยตามล่าเลยนะตามล่าเลยอาจารย์เก่งๆนะขนาดไม่เก่งจริงยังถูกตามล่ากันถ้าเก่งจริงๆแบบนั้นแล้วถูกตามล่าตายแง่ตายไม่อยู่รอดหรอกนะมันไปในทางทุจริตไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันไปออกทางทุจริตอย่างนี้แหละจึงไม่ควรกระทำและมันก็ไม่ใช่ความจริงความจริงอะไรที่จะต้องไปยึดถือเอาได้หรอกนะมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างและไม่จะเป็นที่พึ่งอันบริบูรณ์อะไรหรือจะนั่งหลับตาแล้วก็ไปเล่นเลอะเลอะเทอะอะไรอีกอาตมาไม่อธิบายวันนี้เพราะไม่ตั้งใจจะอธิบายเรื่องอย่างนี้วันนี้ไม่ตั้งใจจะอธิบายเรื่องอย่างนี้วันนี้จะอธิบายเรื่องอภินิหารที่ถูกเป้าจริงๆพระที่ถูกเป้าสิ่งที่น่าบูชาที่ถูกเป้าอาตมาจะอธิบายอภินิหารพระบูชาอธิบายให้ถูกเป้าอาตมาก็ได้อธิบายไปแล้วเพราะจึงขอสรุปนะให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงให้เข้าใจอภินิหารของพุทธอภินิหารของพุทธนี่คำว่าอภินิหารนี่มีอยู่ในสมาธิสมาธิมีอยู่ถึง7ชนิด1สมาธิกุสโลเรียกว่ามีปัญญากุสโลแปลว่าฉลาดฉลาดมีปัญญารู้ในสมาธิจึงเรียกว่าสมาธิกุสโลเมื่อมีปัญญารู้ในสมาธิต้องเข้าใจด้วยว่าสมาธินี่คือจิตเมื่อกี้บอกแล้วว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะหมายถึงจิตที่มีญาณจิตที่มีวิมุตติเพราะฉะนั้นจิตเราจะจับจิตได้เรียกว่าเกิดญาณแล้วรู้จิตของเรามีอารมณ์โลภะโทสะโมหะลดอารมณ์โลภะโทสะลงไปเรื่อยๆสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆพวกนี้เราก็พยายามจับจิตให้ได้ให้ทันอย่าให้มันไปเป็นธาตุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่าให้เป็นธาตุวัตถุอย่าให้เป็นธาตุอารมณ์พยายามลดได้จริงๆบ่อยๆเรียกว่าสมาธิสัตสมาบัติเรียกว่าสมาบัติสมาบัติมันแปลว่าทำให้ได้เกิดให้ได้เสมอเกิดยังไงอ่ะเกิดเป็นจิตที่ไม่มีโลภะโทสะเสมอให้จิตมันไม่มีโลภะโทสะเรื่อยๆไปไหนๆก็ทำให้ได้บ่อยๆเรียกว่าสมาบัติเมื่อทำบ่อยๆแล้วมันก็ทำไปอีกจิตนั้นเป็นอีกเป็นสมาธิสัตถีติฟังภาษาบาลีหน่อยนะใหม่ๆเล็กๆนี่ก็คงหมายนั้นเข้าฌานฟังเลยนะคนนั้นเข้าฌานฟังเลยคงจะยากหน่อยนะเล็กตัวเล็กๆไม่รู้หรอกอาตมาก็พยายามนี่เห็นว่าตั้งใจฟังกันชักเข้าใจดีขึ้นก็ไปลึกหน่อยนะก็เอาลึกๆไปให้ฟังอีกนิดหนึ่งเป็นสมาธิสัทธิทิฏฐิหมายความว่าตั้งมั่นเมื่อมันสมาบัติได้คือมันละโลภะโทสะมันทำได้เรื่อยๆบ่อยๆมันก็ตั้งมั่นมันก็หยั่งลงที่จิตเป็นจิตที่ตั้งมั่นคงขึ้นตั้งแน่วแน่ขึ้นเรียกว่าสมาธิสัทธิทำได้แน่นอนมั่นคงขึ้นไปเรื่อยสมาธิอันนี้เราเรียกว่าสมาธิสัตภาษาบาลีท่านผันเป็นตัวปัจจุบันเป็นตัวเกิดท่านเรียกว่าสมาธิสัตพอมันสูงขึ้นเรื่อยได้มั่นคงดีแล้วจนแน่ใจว่าโอ้ไม่แปรปรวนเราได้แน่แล้วก็หยุดทีนี้หยุดไม่ต้องไปยึดมั่นอันนั้นหาฐานใหม่ทำอันใหม่ให้เก่งขึ้นปัจจัยอย่างนี้เคยผัสสะแต่ก่อนนี้แหมระงับจิตไม่ได้เดี๋ยวนี้ผัสสะเข้าระงับจิตได้แล้วมีสมาบัติมีทิฏฐิมีความมั่นคงและสัมผัสปั๊บแต่นี้ไม่มีหวั่นไหวเอียงสำเร็จแล้วมั่นคงแล้วดีแล้วแน่ใจแล้วหยุดเรื่องนี้ไม่ทำอันนี้ทำอื่นถอนไปอันใหม่ทำอันใหม่เรียกว่าสมาธิสวุฒฐานนะเปลี่ยนได้ไม่ติดอันนี้ด้วยทำอันนี้ได้แล้วก็ติดใจอยู่ที่นี่แหละทำอื่นเป็นไม่ได้ไม่เอาอย่างนั้นต้องถอนต้องเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาทำใหม่เอาอันอื่นอีกเป็นสมาธิสวุฒฐานะทำอย่างนี้แหละได้แล้วก็เปลี่ยนไปทำนั่นให้ดีขึ้นอีกทำขึ้นอีกทำใหม่ทำไปทำมาเรื่อยๆทำอันนั้นอันนี้อีก เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเองยังไม่วิมุตติเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเองยังมีโลภะโทสะอยู่ทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแน่ใจจนรู้จักถึงสมาธินี่ดีจนสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แม้เราเองจะอนุโลมไม่มีความคิดนึกให้มีความอนุโลมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ทำได้จะให้มันมีขนาดนี้ละตอนนี้จะให้มีสมาธิขนาดนี้มั่นคงขนาดนี้หรือว่าให้มีอำนาจขนาดนี้เราก็ทำได้เรียกว่าสมาธิสกัลลิตะจะให้หยุดเลยก็ได้จะให้เป็นไปก็ได้โดยเป็นไปก็สามารถอยู่ในความควบคุมจะให้จิตมันปรุงจะให้จิตมันคิดจะให้จิตมันทำงานให้จิตมันร่วมอย่างเงี้ยเอานี่จะร่วมจะทำประโยชน์กับคุณอนุโลมให้แก่คุณหน่อยจะให้มันเป็นไปเป็นได้จะให้หยุดก็หยุดได้หยุดเดี๋ยวนี้ก็หยุดได้ทันทีจะให้เป็นไปก็เป็นได้ไม่ได้เป็นธาตุเลยอยู่เหนือจิตมีวสวัตตีมีความเก่งกาจเป็นไปได้จริงๆฝึกเข้าก็เป็นไปได้เรื่อยจึงเรียกว่าสมาธิสักโคจระจะให้มันเป็นไปก็เป็นได้นี่เรียกว่าสมาธิสักโคจระมี6แล้วต้องมีความรู้ในเรื่องสมาธิเรียกว่าสมาธิกุศโลมีสมาธิสสมาบัติมีสมาธิสถีติมีสมาธิสวุฒฐานะมีสมาธิสกัลลิตะมีสมาธิสโคจระ6แล้วอันที่7ทำได้เด็ดขาดทำได้เก่งทุกอันมีปัญญาเข้าใจตลอดในสมาธินี้เรียกว่าสมาธิกุศโลจริงๆและทำได้อย่างเก่งด้วยทำได้อย่างช่ำชองด้วยเรียกว่าสมาธิสัตว์อภินิหารอภินิหารมันอยู่ตรงนี้เรียกว่าสมาธิสัตว์อภินิหารหรืออภินิหารเก่งในสมาธินี่เรียกว่าเก่งในสมาธิสมาธิสัพพินิหารเก่งจริงๆนะทำได้จริงๆไม่ใช่ปากพูดอย่างอาตมาท่องได้ฟังงี้ถ้าใครจำเก่งจำได้แล้ว7ข้อเอาไปคุยโม้ก็ได้ฟังคำอธิบายออกแต่ความจริงต้องฟังรู้เหตุผลชัดๆและต้องจับสภาวะได้ว่าอ๋ออันนี้ท่านหมายถึงการกระทำอย่างนี้เรียกว่าสมาบัติการกระทำอย่างนี้เกิดการตั้งมั่นเรียกว่าทิฏฐิการกระทำอย่างนี้เรียกว่าวุฒิฐานะเออได้แล้วเราก็ไม่ติดได้แล้วเราก็เปลี่ยนได้จะเป็นก็ได้จะไม่เป็นก็ได้มาเรื่อยๆจนรู้ขนาดจะทำขนาดนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้จะเอามากจะเอาน้อยก็ได้ยืดหยุ่นได้รู้ขนาดทำขนาดนี้แหละขนาดนี้แหละกัลลิตามันหมายถึงขนาดส่วนโคจรมันหมายถึงความเป็นไปจะให้มันเป็นไปก็เป็นไปจะไม่ให้เป็นไปให้มันหยุดก็หยุดทำได้เก่งจริงจริงจึงเรียกว่าอภินิหารนี่ตัวอภินิหารแท้ผู้ใดทำได้เป็นพระและพระของพระเจ้าคือพระผู้มีสมาธิอย่างนี้มีสมาธิเก่งอย่างนี้รู้จักจิตอย่างนี้ด้วยมีจริงในตัวด้วยพระอย่างนี้แหละพระที่น่าบูชามีสัมมาสมาธิของพระอริยะแท้มีปัญญารู้ในสมาธิชัดเจนไม่ใช่มีสมาธิลอยลมเอาจะนั่งดับปี๊ปี๊ปี๊ไปอะไรก็ไม่รู้อะไรสมาบัติก็คือนั่งหลับไม่ให้ได้ทิฏฐิคืออะไรตั้งมั่นอยู่ที่การหลับวุฒานะคืออะไรไม่ออกแล้วตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงสมาธิวุฒานะแบบนั่งหลับอธิบายไม่ออกแล้วแล้วกัลลิตะคืออะไรไม่ออกเลยโคจรละคืออะไรก็ไม่ออกอีกเพราะมันไม่เข้าท่าแล้วนี่สมาธิอภินิหารเก่งในสมาธิทำเล่นฤทธิ์เล่นเดชอะไรไปเลยทีนี้เลอะเทอะใหญ่เลยแต่ฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้านั้นรู้จิตอย่างนี้แล้วก็ทำให้โลภะโทสะมันลดหายไปเรียกว่าเก่งเรียกว่าอภินิหารแท้เมื่อมีอภินิหารอย่างนี้แล้วเก่งแล้วทีนี้ก็เอาอภินิหารเหล่านี้มาแสดงกับประชาชนอภินิหารอย่างนี้แสดงดีแสดงกับประชาชนคือเก่งในการละโลภะโทสะโมหะมาอยู่กับคนตลอดเวลาก็แสดงการไม่มีโลภะแสดงการไม่มีโทสะแสดงการไม่มีโมหะให้แก่คนเห็นตลอดเวลาเลยแสดงได้อย่างดีเลยเจ้าแสดงไปพูดไปพูดไปก็ตรงกับที่เป็นปาฏิหาริย์แสดงแล้วพูดไปอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วตัวเองทำได้ไหมทำได้ถ้าตัวเองบอกว่าละนะละโลภะอย่างนี้นะอย่าโลภนะอย่าโกรธนะอย่าหลงลาภหลงยศนะอย่าหลงรูปรสกลิ่นเสียงนะพูดไปแล้ว ถ้าเขาถามว่าแล้วคุณทำได้หรือเปล่าวะทำไม่ได้มันก็ไม่มีปาฏิหาริย์เลยไม่มีอภินิหารเลยพูดใจใจแต่ว่าเป็นไม่ได้อย่างนี้ไม่มีอภินิหารแต่ถ้าเผื่อว่าเราพูดยืนยันว่าทำอย่างเงี้ยละโลภะโทสะโมหะอย่างนี้ให้ได้อย่างเงี้ยอย่างนี้มันสบายอย่างนี้มันเบาอย่างนี้เชียวนะแหมพูดถึงผลเลยนะเอาทำอย่างนี้สิเป็นมรรคเป็นทางปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเกิดผลว่างสบายเบาจิตว่างจิตนิพพานจิตนิโรธดีอย่างนี้งั้นคุยเก่งเลยนะถ้าเขาถามว่าแล้วคุณทำได้หรือเปล่าอ่ะได้สิอย่างนี้มันก็เป็นอภินิหารจริงเหรอจริงทำได้อย่างนี้เป็นปาฏิหาริย์เป็นอภินิหารอย่างนี้คนก็จะต้องอย่างนี้อย่างน้องน่าเชื่อศรัทธาก็เกิดถ้าคุยโม้ตะแหลกไปเลยเสร็จแล้วก็บอกแล้วคุณทำได้หรือเปล่าอ่ะผมก็กบกบแกมแกมกำลังทำอยู่อะไรอย่างนี้นะอาจจะออกงี้ง่ายๆถ้าตอบกันอย่างกล้าหาญหน่อยมันไม่ได้มันไม่เป็นจริงๆก็ถามว่าทำได้หรือเปล่าผมก็ถามยังไม่ได้ฮะอย่างนี้แล้วเลยอภิหารไม่มีปาฏิหารไม่มีใครจะไปเชื่อถือศรัทธาก็ไม่เกิดฟังแทบตายปัดถก็คุยโม้ใครก็พูดได้อย่างนั้นถ้าจะพูดอย่างนั้นมันไม่มีหลักอ้างอิงท่านเรียกว่าไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นเอหิปัสสิโกไม่เป็นสันทิฏฐิโกหมายความว่ามีบุคคลปฏิบัติได้จริงสันทิฏฐิโกแม้เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่เอหิปัสสิโกก็หมายความว่าท้าให้มาพิสูจน์มาสิมาทำเหมือนอย่างท่านทำบ้างเรียกร้องให้มาพิสูจน์เอหิปัสสิโกนี่มันเป็นสวากขาจะทำอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอภินิหารเนี่ยอาตมาสรุปคำว่าอภินิหารให้เห็นชัดๆขึ้นไปอภินิหารพูดได้ทำได้ท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารอนุสาสนีปาฏิหารพูดแล้วคนเห็นจริงพูดแล้วคนเชื่อตามพูดแล้วคนเอาไปปฏิบัติได้ด้วยคนเอาไปปฏิบัติได้ด้วยพูดแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าพูดไปแล้วยิ่งไปบอกอภินิหารแบบเหาะเหินเดินอากาศนะหล่องฟ้าหล่องลมอะไรไปเลยนะบอกเอาไปเอาไปนั่งหลับตาทำแล้วจะเหาะได้เอาเหาะไปแล้วไปเดินน้ำได้เอาไปปฏิบัติเข้าแล้วดาวดำดินได้นะยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะไปหาอภินิหารนั้นจากไหนยิ่งไม่มีใหญ่ยิ่งหาไม่ได้เลยแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอภินิหารอย่างนี้ก็ยังมีทำได้อากาลิโกไม่ใช่มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็ยังมีปฏิบัติได้ละโลภะโทสะโมหะได้ยืนยันว่านี่เป็นอภินิหารเดี๋ยวนี้ก็ยังมีใครไม่ยืนยันอาตมายืนยันพวกเราอีกหลายคนยืนยันว่าละได้โลภะโทสะโมหะละได้จริงๆละแล้วก็อยู่ดีด้วยสังคมก็ดีมนุษย์ก็ดีเราเองนี่แหละได้รับผลดีแล้วเราเองก็อยู่กับสังคมเขาไม่จุนจ้านไม่แก่งแย่งไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะเราไม่เป็นโลภเราไม่ไปขี้โกรธเราไม่ไปทำให้สังคมแตกร้าวเราไม่ไปแย่งสังคมเราก็เป็นประโยชน์กับสังคมเดี๋ยวนี้ก็ดีเมื่อไรก็ดีเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่ว่าเดี๋ยวนี้หรือไม่ว่า 2,500 กว่าปีมาแล้วตั้งแต่พระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าประสูติอุบัติจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้หาสิไปเหาะไปดำดินไปเดินน้ำมาที่ว่าอภินิหารแบบนั้นอยู่ไหนอะอยู่ไหนไม่เห็นมีแต่อย่างนี้มีแม้บางคนบางองค์พระหรือนักปฏิบัติธรรมลดลงบ้างโลภะลดลงได้บ้างแม้ไม่มากก็น้อยลดโทสะได้บ้างแม้ไม่มากก็น้อยลดลงได้จริงลดจงได้ขาดสนิทลงไปเรื่อยๆเป็นพระอริยชั้นสูงสูงสูงสูงอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีกาละนี้ก็ยังมีไม่จำกัดการอย่างนี้ต่างหากคือของพระพุทธเจ้าแท้จึงจะเป็นอากาลิโกแท้อย่างที่บอกว่าอภินิหารแบบอย่างนั้นไม่จริงแล้วไม่เป็นอภินิหารที่ดีด้วยอย่างอาตมาอธิบายไปแล้วประกอบมันขอให้เข้าใจอภินิหารที่ถูกต้องของพุทธและมีความจริงให้เข้าใจคำว่าเป็นพระพระเป็นความประเสริฐที่คนพระไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่รูปปั้นอยู่ที่รูปเขียนอยู่ที่รูปหล่ออยู่ที่รูปอะไรแทนสิ่งนั้นไม่ใช่พระคือคนนี่แหละเป็นพระคือมีพุทธคุณพระของพุทธก็หมายความว่ามีพุทธคุณ มีปัญญารู้ดีรู้อกุศลรู้กุศลรู้ชัดชัดเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ละอกุศลจิตไม่มีโลภะไม่มีโทสะจริงขึ้นมาจริงๆมีปัญญารู้แล้วทำได้ทำได้จนกระทั่งสูงขึ้นสูงขึ้นบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเป็นบริสุทธิ์ที่คุณแล้วช่วยคนอื่นให้เป็นอย่างเรานี้ด้วยเรียกว่ากรุณาที่คุณมีที่เรามีปัญญารู้ซะก่อนว่าเป็นอย่างไรเรียกว่าปัญญาที่คุณเมื่อมีแล้วทำให้บริสุทธิ์สะอาดเลยให้เที่ยงให้เป็นไปได้ให้วิมุตติบริสุทธิ์ที่คุณหรือวิสุทธิ์ที่คุณหรือวิมุตตินั่นเองวิมุตติหลุดพ้นสะอาดได้แล้วสอนคนอื่นเป็นกรุณาเป็นความกรุณาอันยิ่งพุทธคุณ3อย่างนี้มีที่คนคนก็คือพระพุทธคุณ3อย่างนี้ไปบอกไปอัดใส่เข้าไปที่ในอิฐหินดินปูนอัดใส่ปุกใหญ่เลยแหมปุกพุทธคุณใส่ใหญ่เลยปุกเสกอัดให้เอาทองคำฝังเพชรเลยนะหล่อทองคำฝังเพชรทั้งองค์เลยมาอัดปัญญาที่คุณเข้าไหมเข้าไหมตัวหนูน้อยนี่จะตอบได้มั้งนะได้ไหมอัดปัญญาเข้าไปในอิฐในทองคำปั้นเนี่ยอัดปัญญาเข้าไปได้ไหมได้ไหมได้เหรอหนูน้อยนี่ไขหน้าจะมาอุตส่าห์รับรองก่อนเลยว่าจะตอบได้นะเอาเข้าไปได้แล้วเอาปัญญาเข้าไปในทองคำได้เหรอได้เหรอไม่ได้อ้าวเมื่อกี้ทำไมบอกว่าได้อ่ะฮะไม่ได้นะเสกยัดอัดเป่าเข้าไปยังไงก็ไม่เกิดพุทธคุณ3นี้ได้เลยพุทธคุณมี3อย่างนี่เนี่ยปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณกรุณาที่คุณหรือใครเคยได้ยินพุทธคุณอย่างอื่นไหนลองตอบที่เคยเล่าเคยเรียนกันมาเรียนตั้งแต่ธรรมดาไปจนกระทั่งยันถึงจบปริญญา9ปริญญา18ประโยคมาก็ตามพุทธคุณก็มี3นี่แหละปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณหรือวิสุทธิ์ที่คุณและก็กรุณาที่คุณเพราะฉะนั้นคนแล้วมีสิ่งนี้ได้ถ้าอิฐหินดินปูนโลหะไม่ว่าจะขนาดทองคำฝังเพชรอัดเข้าไม่ได้ปลุกเสกยังไงก็ไม่มีเข้าแล้วก็บอกว่าไม่พุทธคุณพุทธคุณแล้วไปแปลพุทธคุณเป็นอยู่ยงคงกระพันเหนียวเป็นเดรัจฉานวิชาอะไรไปนู่นเลอะเลยเพราะขอให้พวกเรารักษาศาสนาพุทธขอให้พวกเราเข้าใจศาสนาพุทธให้ถูกตรงเป้าหมายแล้วพยายามทำที่ตัวเราเองนี่เป็นพุทธเป็นพระอย่าไปเอาไอ้พวกเรานั้นเป็นพุทธเป็นพระเลอะเลอะเทอะเป็นพุทธคุณเลอะอะไรก็ไม่รู้ไปอุดอัดอะไรกันเสกเป่าอะไรกันเลอะเทอะไม่เอาถ้าจะเสกเข้าที่คนนี่คุณทำตัวให้เป็นพุทธแล้วคุณช่วยคนอื่นเรียกว่ากรุณาถ้าคุณเองคุณก็ยังไม่มีแต่พอรู้ทฤษฎีหน่อยๆไปบอกเขาแล้วอย่าเพิ่งไปคุยว่าตัวเองมีนะประเดี๋ยวเขายันว่าคุณได้ยังยังไขขี้หน้าเขาเราต้องเอาให้ได้จริงๆแล้วเราก็ไปสอนเขาเราจะมีประสิทธิภาพแล้วจะเกิดกรุณาที่คุณจริงๆแล้วก็เกิดการสืบต่อเราทำได้เราแจกต่อเราพุทธาภิเษกต่อผู้ที่มีแล้วกับพุทธาภิเษกให้แก่คนอื่นคนอื่นคนอื่นพุทธาภิเษกที่คนนี่แหละทำให้เกิดพุทธอันนี้จึงจะเรียกว่าเสกพระพุทธาภิเษกคนให้เป็นพระทำคนให้เป็นพระแบบพุทธศาสนามีเนื้อพุทธคุณ3ใส่ที่ตัวเองจริงๆอย่างนี้แล้วก็เข้าเป้าหมายเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธในเมืองไทยกำลังเลอะเทอะขอให้พวกเราช่วยกันอย่าไปสนับสนุนพุทธศาสนาแบบอัดพุทธคุณลงไอ้พวกนี้แล้วเถอะพวกนี้อย่าไปสนับสนุนขอให้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้ตื่นตื่นออกมาจากความงมงายงงงวยอะไรที่เขาหลอกหลอกล่อๆกันมานี่ให้ตั้งแต่นานแล้วนี่ให้ได้ช่วยกันอย่าไปสนับสนุนถ้าจะอธิบายสู่คนที่เขาไม่เข้าใจให้เข้าใจถูกต้องอย่างที่อาตมาว่านี้ได้ช่วยกันศาสนาพุทธเราจะได้มีเนื้อถ้าเราเป็นผู้ที่มีพุทธคุณ3มีละโลภะโทสะโมหะละกิเลสออกจากตัวจริงๆอย่างนี้นะได้โลกเราจะได้เย็นประเทศไทยโดยเฉพาะจะได้ยั่งยืนจะได้สงบสุขจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผนึกข้าศึกตีไม่แตกข้าศึกตีไม่แตกและสังคมจะอยู่ยงคงกระพันแบบนี้อยู่ยงคงกระพันจริงๆข้าศึกมาตีไม่แตกหรอกข้าศึกยิงไม่เข้านี่มันซ้อนกันนะ แบบนี้ข้าศึกยิงไม่เข้าเพราะเขาจะไม่ยิงอำนาจฤทธิ์ของพุทธนี่มันจะทำให้คนไม่ยิงเพราะว่าเรามีเมตตากรุณาเราเอื้อเฟื้อเราไม่ไปทำให้เขาโกรธแค้นเขาจะไม่มียิงเรามีแต่เขาจะกราบไหว้ขึ้นมาเลยเราจะกลายเป็นเมืองพระเพราะเรามีคุณธรรมที่เป็นพระจริงๆโลกจะบูชาประเทศไทยทั้งประเทศเป็นอย่างนี้ได้สักกว่าครึ่งประเทศแล้วโลกจะบูชาจะบอกให้อาตมากล้ายืนยันว่าถ้าคนไทยมีพุทธคุณสามนี้อย่างจริงจังลดโลภะโทสะโมหะออกได้แล้วก็ช่วยกันมีความขยันหมั่นเพียรมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปโปมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันโตมีสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติมีสัมมาสมาธิอย่างนี้จริงๆดำเนินอยู่เมืองไทยจะเป็นเมืองที่ต่างโลกประเทศต่างๆในโลกจะบูชาเพราะเป็นอภินิหารจริงๆด้วยเป็นเมืองพระนี่เรียกว่าอภินิหารพระบูชาที่แท้ก่อนอื่นพิสูจน์ที่ตัวเองให้ได้ทำตัวเป็นพระให้เขาบูชาเขาไม่ต้องมาบูชาว่าเราไปขอให้เขาบูชาเขาจะบูชาเองนะการบูชาขอคนไม่ได้นะให้เขามาบูชาเราสิอุ้ยไม่มีทางได้เลยไม่ได้ถ้าเรามีจริงแล้วเขาจะมาบูชาเราจริงให้มันมีอภินิหารจริงเถอะนี่จริงจะเรียกว่าอภินิหารแท้เป็นพระแท้มีการบูชากันจริงเรื่องของอภินิหารพระบูชาก็อธิบายมาพอสมควรแก่กาละได้สรุปแล้วเน้นลงไปแล้วถึงอภินิหารก็เน้นพระก็เน้นการบูชาที่ถูกเน้นลงไปที่ปฏิบัติบูชายิ่งกว่าการทำเพื่อแลกลาภยศสรรเสริญหรือแลกความสุขนี่แหละประเสริฐกว่าท่านก็ขอเอวังในการบรรยาย เรามาพูดกันถึงเรื่องการตายกันมาตัวเรื่องการตายกันบ้างใครจะไม่ตายยกมือขึ้นไม่มีมันของแน่ๆนะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเป็นความรู้ที่คนเรามีอะไรมีวัยวุฒิมีวัยวุฒิขึ้นมาพอสมควรพอรู้ชัดเจนถึงสัจจะของธรรมชาติสัจจะของความเป็นจริงพวกนี้แล้วทุกคนก็ต้องยอมรับและรู้ว่ามันจะต้องตายความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความตายนี่ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่ความเป็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่คนกลับกลัวจะตายนี่มากกว่าเป็นใช่ไหมเป็นนี่คุณกลับไม่กลัวเป็นเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับประสบการณ์คุณจะต้องอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องเจอต้องประจันต้องเผชิญแต่ตายเนี่ยคุณไม่ได้ไปอยู่กับคุณก็จะไม่ได้ไปพอตายแล้วคุณไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรเล่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะเล่าหลังตายให้ฟังนิดหน่อยเล่าหลังตายให้ฟังนิดหน่อยคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วไปหลังตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังตายแล้วทุกข์ของใครก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นสุขของใครก็สุขอย่างนั้นภาษาเรียกว่าใครไปสวรรค์ก็คืออย่างในของคนที่นั้นที่จะต้องได้ต้องเป็นใครจะไปนรกก็ของคนนั้นน่ะตายแล้วก็ของคนนั้นอย่างที่ได้ที่เป็นคุณไปแก้ไม่ได้คุณไปเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าจะหมดวาระตายแล้วคุณก็จะไปเจออย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีใครเลี่ยงไม่มีใครเบี่ยงไม่มีใครที่จะไปบิดพริ้วดื้อดึงดันอย่างไรก็ไม่สำเร็จไอ้หนังที่เอามาฉายกันโอ้โหไอ้หมอนี่ดึงดันตายแล้วจะต้องไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็มันผิดดื้อไม่ไปอย่างงี้ไปอย่างนี้โกหกทั้งนั้นน่ะโกหกนะ